Radio 1. Het NOS-journaal. Criminelen gebruiken bij aanslagen steeds vaker zelfgemaakte explosieven, zegt de EOD. Vroeger waren het vooral handgranaten. Volgens deskundigen zijn zelfgemaakte bommen gevaarlijker om onschadelijk te maken. Boerenactiegroepen gaan vanavond met elkaar om tafel om op één lijn te komen. Volgens Farmers Defence Force zijn alle boerenclubs vertegenwoordigd. Tijdens het overleg moet het onder meer gaan over wie er aansluiten bij het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. Just Eat, eigenaar van Thuisbezorgd, heeft een teleurstellend halfjaar achter de rug. Het aantal bestellingen van bijvoorbeeld pizza of sushi daalde met 7%. Nu corona voorbij is, bestellen klanten minder. En Just Eat heeft spijt van de dure overname van het Amerikaanse Grubhub. Koen Verweij stopt met schaatsen. In de Telegraaf zegt Verweij dat hij lichamelijke klachten heeft en dat hij toe is aan een nieuwe fase in zijn leven. Verweij won Olympisch goud en brons en werd in 2014 wereldkampioen allround. Het weer nog zonnig en warm, 25 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Ook morgen vrij zonnig met later in het zuidoosten wel een onweersbui. ANWB Verkeersinformatie. Er stond een auto met pech op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Er staat nog zo'n 6 kilometer. Het rijdt langzaam tussen af het Arco en Hardingsveld Giessendam. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Een heel goedemorgen en welkom. De explosieve opruimingsdienst, de EOD, die ziet dus het gebruik van geïmproviseerde explosieven toenemen. Spraakmaker vanmorgen is Peter Wijninga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Als defensiespecialist, weet je dan ook wat over zelfgemaakte bommen? Ja, ik heb er wel eens les in gehad, laat ik het zo zeggen. Dus je weet er wel iets van. Met huistuin en keukenmiddelen kun je eigenlijk al een bom maken. Ja. Het is een kwestie van even googlen. In welke verhoudingen moet je bepaalde spullen uit het keukenkastje bij elkaar gieten. Ja. Ja, en dan heb je in feite al een bom. Dat is al heel snel. Is dit nou een zorgelijke ontwikkeling? Ik vind het wel. Ik vind het wel passen in toenemende dreigementen. Uit een bepaalde hoek, wapens opnemen wordt daar genoemd, burgeroorlog, dat soort kreten, daar past dit eigenlijk wel in. En dat vind ik wel zorgelijk, ja. Voor Mediaforum is hier alvast Mireille van Ark, nu nog hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Goedemorgen, Mireille. Goedemorgen. Ik zeg nu nog, want het is je laatste week of volgende week je laatste week? Ja, bijna afgelopen bij BNR en dan ga ik naar RTL Nieuws, klopt. Ja, dus je bent een beetje aan het afbouwen. Ja. Over die geïmproviseerde explosieven, bij jou in de buurt ook een toename van plofkraken te zien en dergelijke, of dat helemaal niet? Nou, wij wonen wel in de gemeente, of ik, waar je inderdaad af en toe ook wel dat soort incidenten hebt. Alleen, ik weet dan nooit inderdaad wat er dan achter zit en met wat voor middelen dat wordt gedaan. Als ik Peter zo hoor, dan denk ik, het is eigenlijk wel vrij makkelijk om zoiets te maken. Ja, het gaat dan met name bij aanslagen op woningen, andere panden en voertuigen, waarbij ze deze zelfgemaakte explosieven tegenkomen. Goed, een zorgelijke ontwikkeling dus wat jullie betreft. Gaan we naar Stand.nl. Daarin praten we door over het controversiële bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Spelen met vuur, zo waarschuwde China. Toch landde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden gisteren in Taipei. Is de reden voor haar bezoek aan Taiwan voldoende om de internationale verhoudingen zo op scherp te zetten? Vandaar de stelling vandaag. Het bezoek van Pelosi aan Taiwan brengt onnodige spanning met zich mee. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. We come in friendship. We thank you for your leadership. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft het parlement en de president van Taiwan toegesproken. Ze benadrukte dat ze de toewijding aan Taiwan niet zal opgeven. Pelosi's woorden maken de Chinese woede over haar bezoek aan Taiwan alleen maar groter. China has every right to defend its sovereignty and its territorial integrity. En ze laten oorlogsschepen, vliegtuigen dicht bij Taiwan komen met hun militaire oefeningen in de komende dagen. The current situation is created purely by the US side. So of course, it has to bear the responsibilities. We praten erover door aan de hand van de stelling. Het bezoek van Pelosi aan Taiwan brengt onnodige spanning met zich mee. Onze spraakmaker vandaag is Peter Wijninga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, vanuit de Chinese kant is er nu een grote legeroefening aangekondigd. Er zijn volgens mij ook al vliegbewegingen geweest in het luchtruim van Taiwan. Hoe moeten we dat zien? Is dat spierballen laten zien? Ja, dat is het. Kijk, er is veel gedoe over. Dat gedoe komt voornamelijk vanuit China. En voor zover er in het Westen gedoe over is, dan is men bang voor het gedoe wat China erover maakt eigenlijk. China laat spierballen zien voor een bezoek van een parlementsvoorzitter aan Taiwan. Daar gaat het eigenlijk om. Het is natuurlijk een Amerikaanse parlementsvoorzitter. En voor de Chinezen is dat blijkbaar aanleiding om moord en brand te schreeuwen en te zeggen van dit is een provocatie, et cetera. Mm-hmm. Wat maken ze er allemaal niet van? En eigenlijk moet je die vraag, zeg maar, is het onnodig of is het nodig om daarover veel fuss te maken, moet je eigenlijk aan China stellen. Ik vind het onnodig. Ja, maar zij zullen het zien als toch een afgevaardigde ook wellicht van de regering Biden. Ook al is het natuurlijk politiek gezien niet zo. Nee, maar natuurlijk zullen ze dat zien. Het is iemand uit Amerika en dat betekent in feite in hun ogen automatisch een afgevaardigde van de Amerikaanse regering. En ook een hoog bezoek, dat hebben ze lang niet gehad in Taiwan uit Amerika. Ja, het is een redelijk hoog bezoek. Het is de toch een belangrijke mevrouw in Amerika. En voor het buitenland ook wel. Maar kijk, de Amerikanen hebben Taiwan altijd gesteund. Ook al was dat informeel. Ik heb in Amerika strategie gestudeerd. Er zaten twee keurige, in burger geklede Taiwanese militairen aan tafel. Die er formeel niet mochten zijn, maar er wel gewoon waren. Ja. Dus sowieso heel ingewikkeld in deze setting. En China weet dat natuurlijk. En nu is zo'n bezoek is openlijk. En dat vinden ze dan een groot probleem. Ja, dat kun je vinden. Dat is het Chinese standpunt. Ja, maar goed, de Chinezen zijn militair, heb ik begrepen, wel enigszins gegroeid sinds het laatste bezoek van een Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleder. Chinezen hebben met name geïnvesteerd in hun luchtmacht en in hun marine. Dat wordt door iedereen eigenlijk ook wel gezien als het verleggen van hun, zeg maar, verdedigings, hun invloedgebied naar buiten toe. Mm. Want daar heb je luchtmacht en marine voor nodig. Voor andere zaken eigenlijk niet of nauwelijks. Dus dat wordt wel zo gezien. Op dit moment kun je niet stellen dat China in staat is om Taiwan binnen te vallen. Maar het zo dicht bij dat eiland gaan varen, vliegen. Waarom is het eigenlijk niet in staat om Taiwan binnen te vallen? Ze zijn eigenlijk nog niet zover. Ze hebben nog niet voldoende mensen en materieel om dat te doen. Want Taiwan heeft ook een sterk leger. Taiwan heeft een niet te onderschatten leger. Op westerse leest geschoeid. Met name voorzien van Amerikaans materieel. Ja. Maar ook wel uit andere landen. En zeer goed getraind. Dus dat gaat, als het ooit zover komt, gaat dat geen makkelijke zaak worden voor China. Mireille, met welk gevoel volg jij deze ontwikkelingen? Nou ja, Peter zegt net, hè, als het zover komt. Mm-hmm. Hoe ik er naar kijk, ook vanuit media, is dat er allerlei smeulende conflicten zijn. Hè, dus ook van de week, hè, de grens tussen Servië en Kosovo, Taiwan. En dat we hebben gezien dat iets wat onvoorstelbaar leek, bijvoorbeeld die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, hè, dat die er wel is gekomen. Dus ik zag een column in de New York Times van Thomas Friedman, die daar ook voor waarschuwde van, hè, er zijn dingen nu gebeurd die we ook niet voor mogelijk hielden en die nu wel gebeurd zijn. En dat vind ik, hè, wat jij zei, van zover is het nog niet. Dan denk ik, oké, dat is ook zo. Maar neem je Peter niet serieus. Ik vind jou nog wel geruststellend praten. Terwijl als ik gewoon ook de kranten, ook de Amerikaanse kranten lees, denk ik, nou, dit loopt toch wel aardig hoog op. Ja. Kijk, het wil niet zeggen dat er geen risico is, hoor. Kijk, nee. De situatie die nu ontstaat met die Chinezen die dicht bij het eiland varen en vliegen, met Taiwanese leger in de hoogste staat van paraatheid, daar kan zomaar een vergissing ontstaan. Het kan zomaar iemand nerveus worden en op een Chinees vliegtuig beginnen te schieten. En dan heb je de pop aan het dansen natuurlijk. En aan de andere kant, als je terugkijkt naar de Russische situatie voor de oorlog van Oekraïne, dan zou je achteraf moeten kunnen vaststellen dat de Russen er niet klaar voor waren om Oekraïne binnen te vallen en te veroveren. Maar ze hebben het toch gedaan. Ja. Dus het is maar net inderdaad hoe die inschatting op dat hoogste niveau is, in Ruslands geval Poetin, in het Chinese geval Xi Jinping. Ja. Hoe reëel hun beeld is van de daadwerkelijke gevechtskracht van hun leger. We gaan naar de reacties en die krijgen we veelvuldig binnen, zie ik. Karel Adriaan vindt het risico waard. Ondanks de spanningen geeft het een signaal aan China af dat ze niet zomaar alles kunnen doen. Het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan vind ik buitengewoon provocerend en riskant. Wat bezielt Amerika toch om nu weer aan te komen met het brengen van democratie, zegt Els Bertus van Kempen. En Marcel Langstraat vindt het juist goed dat dit bezoek heeft plaatsgevonden. Anders geeft Amerika toe aan China's ondemocratische beleid van dwang en intimidatie. Gaan we naar Bernard Hammelburg, de buitenlandcommentator van BNR Nieuwsradio. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Even vanuit het Amerikaanse perspectief. Het bezoek is bijna afgerond. Hè? Wat heeft ze nou bereikt met haar, wat is het, halve dag in Taiwan? Niks bijzonders. Alleen maar gezegd dat Amerika de vrijheid in Taiwan en het systeem daar blijft steunen. Mm-hmm. Met de nodige voorzichtigheid. Want ook zij, en dat is de kern van dit hele verhaal, neemt geen afstand van de internationale afspraak. Dat we die zogenaamde één-land-strategie erkennen. En voor mij is de crux van dit verhaal altijd: er zijn allerlei mensen en landen, in dit geval Pelosi, die heel driftig en boos en opgewonden kunnen doen over dat arme Taiwan, die democratie die daar dreigt te worden onderdrukt. Maar toen Taiwan uit de VN werd gekiept in 1971 en China erin werd gehaald, hebben alle landen in de wereld zo'n beetje hun betrekkingen verbroken. Inclusief Amerika, inclusief ook Nederland. Dus ik denk dan, als je nou echt zo vindt dat die democratie moet worden geholpen en solidariteit verdient, open dan gewoon een ambassade. Maar dat doen ze niet. Nee. Want dat is in strijd met die afspraak. Dus uiteindelijk, dit is een hele hoop herrie, maar er gebeurt helemaal niks. Vind je het hypocriet? We gaan over tot de orde van de... Hè? Vind je het hypocriet van Pelosi dan, om Taiwan te bezoeken en... Nee. Want dit is wel haar eigen overtuiging, hoor. Het is niet de eerste keer dat ze daarover begint. Ik vind het onverstandig. Je had het net over dat verhaal van... Of Mireille had het geloof ik over het verhaal van Thomas Friedman. Die heeft een uitstekende redenering in dat artikel. Die zegt, we hebben op het ogenblik als Westen een probleem met Rusland. Als je de Chinezen, we hopen steeds maar dat de Chinezen ons daar uiteindelijk een beetje in zullen steunen. Door dit soort dingen te doen gebeurt het omgekeerde. Dus nu krijg je een soort extra verbroedering tussen China en Rusland tegen ons. Nou, dat is ontzettend stom getimed. Ja. Dus als ze dit al had willen doen, is dit ongeveer het allerslechtste moment om het te doen. Want Rusland heeft al steun betuigd aan China, ook in deze kwestie. Waarom doet ze het dan toch? Is dat verkiezingen in Amerika die eraan komen? Nee, want zij treedt af. Dit is de laatste termijn. En als je kijkt naar hoe het ligt in het congres, hè, in de beide huizen van het congres, er zijn nogal wat leden van huis en senaat die haar steunen, maar er zijn ook een heleboel die met president Biden zeggen dat dit stom is, dat ze dat nooit had moeten doen en dat het een nodeloze provocatie is, waar ik het overigens mee eens ben. En Bernard, jij zegt, hè, zij treedt straks af. Is dit dan meer misschien een soort persoonlijke missie die zij voert? Jawel, maar ze is niet alleen. Hè. Ze heeft een delegatie meegenomen van leden van het huis. En dat zijn allemaal behoorlijk prominente mensen. Dus het is het is haar actie, maar het is niet een solo. Het is niet een soort nalatenschap actie. Wat ze achter wil laten. Omdat ze nu stond. Ja, want ik wil nog een keer. Het is een soort uitroepteken wat ze zet achter dingen die ze de hele carrière door eigenlijk al verdedigt. Ja, Bernard, ben ik nog naar één ding benieuwd. Biden die heeft gezegd: ik vind het geen goed idee dat zij Taiwan bezoekt. Is dat ook echt zo, denk je? Of is er achter de schermen wel degelijk overleg geweest? En heeft hij gezegd: ga maar. Maar dan zeg ik gewoon tegen de rest dat ik het geen goed idee vind. Nee, ik denk dat hij echt het een heel slecht idee vindt, omdat het een heel slecht idee is. Het is helemaal niet in het belang van de Verenigde Staten om nu deze, ja, ik zou zeggen, extra rimpel te veroorzaken, terwijl daar geen directe aanleiding voor is. En overigens, wat die reacties betreft, ja, je hebt scheepsbewegingen en ik geloof dat er meer dan 200 vliegtuigen rondjes vliegen, weet ik het. Dat klinkt allemaal heel stoer. Maar vergeet niet dat tussen Taiwan en China zijn enorme handelsbetrekkingen. Dat vergeten we wel eens. Het is niet zo dat ze elkaar negeren. Integendeel. Er zijn ook wel een paar handelsbarrières opgelegd inmiddels. Hè, en tussen China en Amerika zijn ook kolossale handelsbetrekkingen. Dus Xi kan wel een beetje boos doen en wat vliegtuigen rondjes laten draaien. Maar dat is hem dan. En dan gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Dankjewel, Bernard Hammenburg. Was dat buitenland commentator van BNR. Gaan we naar Sjoutje Martin van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijken ze in China terug op de afgelopen dagen? Nou, China heeft natuurlijk die vlucht van Pelosi met heel veel aandacht gevolgd. Mm-hmm. Het was nog helemaal niet duidelijk op het begin of zij wel naar Taiwan zou gaan. En China heeft heel veel gewaarschuwd in die dagen naar het bezoek toe dat ze natuurlijk zeker niet naar Taiwan moest gaan. Nou, toen uiteindelijk bleek dat ze wel dus een bezoek zou brengen, was er ook strafbetaal van China. China heeft een gezegde dat is those who will play by fire with fire will perish by it. Mm-hmm. Oftewel, degenen die met vuur spelen, die zullen daaraan ondergaan of die zullen erdoor vergaan. En dat is echt een waarschuwing naar de VS en naar Taiwan. Voor China is dit 10 stappen te ver. En is dit een soort van teken van Amerikaanse steun aan Taiwanese onafhankelijkheid. Ook al erkent de Amerikaanse president en ontkent Nancy Pelosi dit. Ja, maar hoe moeten we die dreigende woorden interpreteren, wat jou betreft? Nou, ze gebruiken dus die dreigende woorden, maar ze zetten ze ook bij met militaire acties. En zoals je net al noemde, ook importstop op meerdere Taiwanese producten. Dus bijvoorbeeld op citrusvruchten, bepaalde visproducten, thee, die mogen China niet meer in vanuit Taiwan. En China stopt ook de export van een bepaald zand naar Taiwan dat nodig is voor de productie van chips. Dit zijn wel economische stappen, maar het is nog niet zo ver als dat China had kunnen gaan. Okay. Van dat zand is Taiwan bijvoorbeeld helemaal niet zo heel erg afhankelijk. Okay, dus dat is een kleine speldeprik eigenlijk die ze daartoe dienen. Ja, het is vooral een symbolisch teken. Voor de boeren in die sector is het natuurlijk niet heel erg leuk. Velen zijn ook een bepaalde mate afhankelijk van China. Die economische banden zijn sterk. Mm-hmm. Maar China is niet de enige markt voor die boeren. Nee. Nu heeft China natuurlijk ook gewoon te maken met een eigen binnenlandse politiek. Als je daarnaar kijkt, wat verwacht jij dan dat Xi nog gaat doen de komende tijd? Want hij moet natuurlijk wel ook zien te verkopen aan thuis, wat hij doet. Ja, het probleem een beetje bij dit bezoek is dat het dus 2 weken van tevoren al gelekt was. Waardoor Xi en Beijing een beetje in een hoekje geverfd waren. Omdat ze moesten reageren. En doordat het zo lang van tevoren al bekend was, zijn die spanningen steeds meer opgelopen. Nou, later in dit jaar is er in China het partijcongres. Dat is het belangrijkste politieke event in het hele jaar. Mm-hmm. In elke 5 jaar is dat eigenlijk. En dan wil Xi natuurlijk voor die 3e termijn gaan. En dan is er een hele belangrijke leiderschapswissel. Waarop Xi natuurlijk al zijn mensen die hem steunen op dit belangrijke posities wil zetten. Zodat hij ook zijn beleid goed kan uitvoeren. Nou, door die context moet hij natuurlijk sterk lijken ten opzichte van dit conflict in Taiwan. Ja. Dus dat is een soort van extra druk om sterk te reageren op wat er nou precies gebeurt. Ja, maar moet Xi dan vrezen voor zijn positie? Lijkt me niet, toch? Nou, waarschijnlijk kan hij gewoon die 3e termijn ingaan. Maar die leiderschapswissel, dat wordt wel nog spannend. Dat is heel veel achter de schermen gehasseld. We zien als China-kijkers alleen maar wat er dan uiteindelijk uitkomt. Of wie er dan misschien op een bepaalde meeting wel of niet bij is. Daar kan je dan ook al dingen uithalen. Maar het is wel belangrijk natuurlijk dat hij die steun binnen de partij ook houdt. Want als je de leider bent en je hebt geen loyalisten, dan kan je ook geen stappen zetten. Dankjewel, Sjoutje Martin was dat van Klingendaal. Alerk Ablikim is politiek secretaris bij jongerenbeweging Free Oeigoer. Is ook Oeigoer. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij zet je in voor de rechten en vrijheid van Oeigoeren. Hè? Volgt natuurlijk het nieuws op de voet. Nancy Pelosi die heeft een essay geschreven, kunnen we zeggen, een opiniestuk waarin ze vertelt waarom ze naar Taiwan gaat. En ze zegt daarbij ook op te komen voor de onderdrukte in China, onder wie de Oeigoeren. Hoe heb jij hiernaar gekeken, naar dit bezoek? Wij binnen de Oeigoerse gemeenschap volgen dit natuurlijk ook op de voet. Omdat wij ook parallellen zien met dezelfde Chinese staat die de onderdrukking van de Oeigoeren eigenlijk voortzet. Mm-hmm. En daardoor ook assertiever reageert op Taiwan. Dus wij hebben hier eigenlijk met grote ogen naar gekeken. Ja, maar voelt het voor jou ook zo dat Pelosi zich echt inzet? Nou, Pelosi heeft natuurlijk niet de politieke macht om de onderdrukking daar te stoppen. Tegelijkertijd was Pelosi wel belangrijk in de Oeigoers slavenvoorkomingswet, mm-hmm, die in Amerika doorgevoerd is. En in dat opzicht zijn wij dus daar wel heel blij mee. En het is natuurlijk wel een teken van de veranderende wereldverhoudingen, die uiteindelijk ook effect kunnen hebben, yeah, op China's macht en China's macht om dit te blijven kunnen doen. Ja, nu hebben wij de stelling vandaag: het bezoek van Pelosi aan Taiwan brengt onnodig spanningen met zich mee. Wat vind jij daarvan? Ik ben het daar eigenlijk mee oneens, omdat de spanningen er altijd waren, maar in de wereld altijd andere dingen gebeurden, waardoor dit in een ander hoekje werd gezet. Mm-hmm. Op dit moment zie je dat China dus de ene machtigste land steeds assertiever wordt, steeds meer macht uitbreidt, en daardoor, mm-hmm, is dit op de voorgrond getreden. En in die voorgrond zou dit sowieso zijn gebeurd. En hiermee geef je ook een andere draai aan die wereldpolitiek, waarin wij kunnen laten zien dat bij, ja, democratie en mensenrechten van de wereld, maar in China ook heel erg belangrijk vinden. Ja. En dat het niet alleen maar hoeft te gaan over machtspolitiek of escalatie naar het Diepen. Tegelijkertijd hoorde je eerdere sprekers wellicht ook wel zeggen... Ja. Maar die hebben in ieder geval gezegd dat de timing niet handig is... gezien de oorlog van Rusland nu in Oekraïne... aangezien we China wellicht wel nodig hebben. Oh, wij hebben China nodig, maar China is al jaren bezig... met een expliciet beleid waarin zij zichzelf loskoppelen van ons. Ze hebben natuurlijk gezien wat die sancties kunnen doen. Uh-huh. En die wederzijds afhankelijkheid zorgt er ook voor... dat wij moeten realiseren dat China afhankelijk is van ons... Tegelijkertijd heeft China al ook uitgesproken dat zij Taiwan willen gaan binnenvallen in 2027. Dat hebben ze natuurlijk altijd gezegd. Mm-hmm. En China is daar ook langzaam mee bezig met allianties smeden in de internationale wereldorde. En in dat licht is de timing nooit goed. Er zullen altijd conflicten zijn, er zullen altijd crisissen zijn. Het is alleen wel zo dat op dit moment zie je dat China echt die stappen aan het zetten is. En die timing die bepaalt de Amerikaanse president niet. Dit wordt bepaald door dus de democratisch gekozen leider van het Huis van Afgevaardigden. Zij heeft het volledig recht om te doen. Dit is ook niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Natuurlijk in 1997 is ook de leider van het huis, Newt Gingrich, daarheen gegaan. Dus het is ook niet een ongeëvenaard besluit. Mm-hmm. Dus de timing zal nooit goed zijn. Maar tegelijkertijd is het wel echt een steun in de rug voor een land... dat waar wij ook afhankelijkheden van hebben. Waar wij ook heel afhankelijk zijn van de chips. Waar de hele wereldeconomie op draait. Dat ook uiteindelijk in ons belang zal zijn. Buiten natuurlijk de hele democratie en mensenrechten... dat ook heel belangrijk is. Dankjewel. Alerk Ablikim was dat. Ja, Peter, 2027 dus, zegt hij... heeft China op het netvlies staan om Taiwan binnen te vallen. Ja, China zegt eigenlijk dat ze niet van plan zijn... Taiwan militair in te nemen. Ze willen dat eigenlijk op een andere manier doen. Diplomatiek, economisch, et cetera. Maar als dat niet lukt? Dan ligt het wel voor de hand dat ze uiteindelijk zoiets zullen proberen. Ja. En of dat 2027 is, dat weet ik niet precies. Maar het zou kunnen. Ja, maar het leger, zeg jij, is er nu nog niet toe in staat. Nee. Dus dat heeft nog tijd nodig? Dat heeft tijd nodig, maar China is druk bezig met het opbouwen van een capaciteit. Met name ook een invasieve capaciteit, want het is een eiland. Dus uh-huh. Je moet troepen overvaren of per parachute boven dat eiland uitstrooien. Uh-huh. Dat zijn nog zaken waarin geïnvesteerd moet worden. Ja. Wat kan Rusland voor China betekenen? Olie en gas. Punt. Dat is het. Ja, politieke steun natuurlijk in de VN als het zover komt. Mm-hmm. En als het nodig is. En wat dat betreft heeft Bernard wel gelijk hoor. De timing van dit bezoek is ongelukkig. Want inderdaad, je zou juist een situatie moeten creëren... waarin China min of meer met het Westen meeschuift... als het gaat om Rusland beïnvloeden. Maar goed, dan zegt Alerk Ablikim weer van... ja, er is eigenlijk altijd wel een oorlog... waarin de geopolitieke spanningen te zien zijn. En deze spanningen die er zijn tussen China en Taiwan... die zijn er altijd al. Die komen gewoon nu alleen maar eventjes naar boven drijven. Dat klopt, dat is ook weer waar. Maar goed, aan de andere kant, weet je... in een situatie waarin er bijvoorbeeld geen sprake zou zijn... van een conflict met Rusland... zou misschien een beter moment zijn om zo'n bezoek... te plegen. Ik vind sowieso dat zo'n bezoek moet kunnen plaatsvinden, inderdaad. Ja. Dus ja. Sense Hofstede is promovendus aan de Nationale Universiteit van Singapore. Doet vergelijkend onderzoek naar de betrekkingen tussen Singapore en Taiwan met China. Goedemorgen. Goedemorgen. Het bezoek van Pelosi wordt afgerond nu. Hè. Is het nou ook gedaan dan met die spanningen? Absoluut niet. Dat gaat nu echt beginnen. Kijk, ik wil nog even teruggaan naar wat José Martinez zei... Mm-hmm. over die lek van 2 weken voor het bezoek. Ja. Dat is waarom het nu zo gevaarlijk is. China heeft door die oplopende hype hierover... besloten volgens mij om hier een punt van te maken. Mm. Hun dreigementen zijn namelijk de afgelopen jaren aan geloofwaardigheid ingeboet. Omdat die Taiwanese die horen al decennia allemaal hel en verdoemenis op zich afkomen... en er gebeurt volgens niks. Dus... ik denk dat China dit heeft uitgekozen om proberen die geloofwaardigheid van hun dreigementen weer te herstellen. Om die dreigementinflatie ongedaan te maken. En dat gaan ze niet nu doen, dat komt in de komende dagen. Dat komt door die economische sancties die waarschijnlijk nog verder uit worden gebreid. En die oefeningen die ze hebben aangekondigd, die het eiland omsingelen. Voor het eerst sinds de derde Taiwanstraatcrisis van 1995-96. Dat is flink ding. Maar was het heel anders gelopen dan als het bezoek niet gelekt was... en de Chinezen overvallen zouden worden door een bezoek van Pelosi aan Taiwan? Ik denk wel dat de spanning minder was opgelopen... omdat er minder tijd zou zijn geweest om een hype te creëren... ook onder de eigen nationalisten en ook in de buitenlandse pers. Want dit is toch wel heel erg een beetje zeg je, een game of chicken geworden. Ja. Waarin ja, toch iedereen laten zien dat zij niet een president willen laten scheppen wat zij niet aanstaan. Ja, maar dit is speculeren. Maar wie heeft dit dan gelekt en met welke belangen? Dat kan ik niet zeggen. Dit kan ook gewoon een goede journalist zijn geweest die dat werk goed heeft gedaan. Ja. Ja, want aan beide kanten zouden ze natuurlijk weten, Taiwanese kant als aan de Amerikaanse kant, dat dit bezoek plaatsvindt. Ik bedoel, ik neem aan dat je afspraken moet maken alleen al over beveiliging. Noem maar even wat. Je moet een hotelkamer boeken. Oh ja, absoluut. En dit is ook niet de eerste keer dat je erover nagedacht. Maar goed, de vorige keer kreeg Nancy Pelosi op tijd COVID. Dus is het heel snel weer afgelast. Ja. In dit geval was het niet zo. Dus is het doorgegaan. Dan heb je tijd om dus de retoriek op te laten lopen. En ja, nou, China, die heeft het toen uitgekozen om nu te proberen een president te schapen. Maar goed, Taiwan kan ook winnen hierdoor. Want als het nou mislukt en als nou het wel goed, als het nou met de sisser afloopt, ja, dan kan Taiwan zeggen, zie je wel, die dreigementen, dat is ja, een papieren tijger. Ja, dus u denkt, er komt nog wel wat meer van China dan we nu hebben gezien. Om die reden. Ja, dat is absoluut. Ja. Wat heeft het Taiwan opgeleverd, dit bezoek, nu? Het is vergrote symbolische waarde, zowel binnenlands voor de regeringspartij, de TPP, die de lokale verkiezingen in november nu beter in zou kunnen gaan, omdat de oppositie nu niet hun China-vriendelijke kant kan laten zien, maar mee moet gaan met het veroordelen van deze buitenlandse dreiging. Ja. Het is ook een heel goede waarde. Wij hebben nu allemaal over Taiwan en hoe dat democratische aardige Taiwan bedreigt door dat bombastische militaire Peking. En dat is voor Taiwan heel goed, want die willen wel graag meer aandacht voor hun benadeelde situatie. Oh ja, zo'n kwestie van beeldvorming dus van hun kant. U zit nu in Singapore. Merkt u iets van toenemende spanning in de regio? Dat valt vrij mee, omdat Singapore heel bewust geen partij kiest. Terwijl Singapore wel militaire oefeningen doet in Taiwan, trouwens. Mm-hmm. Maar Singapore die is altijd heel erg van het manen tot rust en stabiliteit. Dank, Sensor Hofstede was dat. Promovendus aan de Nationale Universiteit van Singapore en doet dus vergelijkend onderzoek naar de betrekkingen van Singapore en Taiwan met China. Eindig ik nog even met de uitslag van onze stelling. Het bezoek van Pelosi aan Taiwan brengt onnodig spanningen met zich mee. Er hebben ruim 600 mensen gestemd. En het is een beetje verdeeld tussen de mensen die gestemd hebben. 51% is het er mee eens, dus dat is een kleine meerderheid. Het brengt onnodig spanningen met zich mee. 49% is het oneens. En dan eindig ik deze stand.nl nog even met een oproepje. U mag namelijk zelf ook een stelling bedenken. Welk onderwerp zou u graag op de agenda willen zetten? Stuur een mail naar spraakmakers@kro-ncv.nl. Of laat een bericht achter in onze community. En wie weet hoor je uw bijdrage terug. En laat ook even weten of u daarover mogen bellen in de uitzending. Dat is ook wel fijn. Ster. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota C-HR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e-eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Ja, want de megajackpot van 10 augustus staat op €17,6 miljoen netto. Je zal het maar winnen. Moet je natuurlijk wel meedoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. We bespreken een idee van econoom Barbara Baarsma voor een persoonlijk CO2-budget dat een jaar na dato ineens een kortstondige mediastorm oplevert. En komt 3FM het vertrek van radio-dj Sander Hogendoorn en Frank van der Lende nog wel te boven? Nou, we hoorden net al even onze spraakmaker, defensiespecialist Peter Weininga. Ook hier BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark. En net aangeschoven, goedemorgen, Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kids Week. Goedemorgen. Je hoort ze zo. Eerst NOS-journaal met Jan van der Putten. Amerikaanse solidariteit met Taiwan is belangrijker dan ooit. Voorzitter Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zei dat bij haar bezoek aan de president en het parlement van Taiwan. Volgens haar is het belangrijk dat Taiwan een democratie blijft. Pelosi maakt ook duidelijk dat de Amerikanen het zogeheten één-China-beleid blijven ondersteunen. Het bezoek van Pelosi is in China slecht gevallen. Peking ziet Taiwan als een afvallige provincie en wil volgens correspondent Garry van Pinksteren met een militaire oefening in de regio een signaal afgeven. China neemt hiermee eigenlijk alle argumenten in handen, ziet er ook alle argumenten in om te zeggen van, nou ja, Taiwan, we moeten daar wel veel strakker op letten, ook militair, want anders dan trekt Amerika Taiwan van ons weg en dan werkt Taiwan daar misschien ook nog aan mee. Het is de bedoeling dat Pelosi over een uur weer weggaat uit Taiwan. Bij aanslagen op huizen en voertuigen worden volgens de explosieve opruimingsdienst Defensie steeds vaker zelfgemaakte explosieven gebruikt. Voorheen werden vooral handgranaten gebruikt, maar de EOD ziet de laatste tijd meer geïmproviseerde explosieven. Vorig jaar werd bij een aanslag op een woning of auto 11 keer een zelfgemaakte bom gebruikt. Dit jaar staat de teller al op 17. Woonwijken worden geregeld opgeschrikt door aanslagen. Zo waren er vorige week nog aanslagen bij huizen in Den Bosch en in Hoeve en Haag. Just Eat, de eigenaar van thuisbezorgd.nl, heeft een tegenvallend half jaar achter de rug. Het aantal bestellingen van bijvoorbeeld maaltijden en sushi daalde met 7%. Nu corona voorbij is, bestellen klanten weer minder. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de telefooninhoud van vertrekkende legerfunctionarissen gewist. Dat zou zijn gebeurd aan het einde van Trumps presidentstermijn. Zo werden berichten van belangrijke getuigen van de Capitoolbestorming gewist. De actiegroepen van boeren houden vanavond een vergadering om op één lijn te komen. Volgens Farmers Defence Force doen ook LTO en Agractie mee. De boeren willen onderling duidelijkheid of ze vrijdag aanschuiven bij het kabinet. En stikstofbemiddelaar Remkes. Webwinkels stunten nog steeds met de prijzen van alcoholische dranken. Vorig jaar moest met de nieuwe alcoholwet een eind komen aan acties zoals 1 plus 1 gratis, of 3 voor de prijs van 2 op flessen drank. Kortingen mogen sindsdien maximaal 25% zijn. Maar volgens STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, zijn die kortingen online regelmatig hoger en kun je kortingen ook stapelen. Je kunt pers zogenaamde codes invoeren, klantcodes. En met die codes krijg je dus korting op het feit dat je koopt. En wat je koopt, een product krijg je dan ook nog eens een keer 25% korting op. Dus per saldo kom je op 30, 40, soms nog meer procent korting als je online alcohol bestelt. En STAP wil dat de NVWA de naleving van de alcoholwet beter gaat controleren. Schaatser Koen Verweij stopt ermee. In de Telegraaf zegt hij dat hij toe is aan een nieuwe fase in zijn leven. En hij zegt ook dat hij stopt vanwege lichamelijke klachten. Verweij is nu 31. In 2014 werd hij in Tialf wereldkampioen allround. En won hij in Sochi Olympisch goud op de ploegachtervolging en zilver op de 1500 meter. 4 jaar later won hij in Pyeongchang 2 keer brons. En het weer. Zonnig en warm. 25 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Ook morgen vrij zonnig, met later in het zuidoosten een onweersbui. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Jolanda van der Velde. Goedemorgen, Jolanda. Goedemorgen. Een auto met pech in de Hoortunnel in de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Die wordt nu geborgen, daarom is de tunnel even dicht. Vanaf knopen het Vonderen heb je ongeveer 25 minuten vertraging. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bos Theater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Ahoy! vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De soundtracks van superheroes op 12 augustus. Van Superman tot Jon Snow en van Captain Marvel tot Han Solo. Erik Kortom presenteert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman met nu Spraakmakers en de Media. Econoom Barbara Baarsma schoof aan bij Op1 om haar idee voor een persoonlijk CO2-budget te verdedigen, nadat ze een golf van kritiek over zich heen had gekregen op sociale media om een videofragment. Een voorbeeld van ophefjournalistiek. En is het vertrek van twee bekende gezichten bij 3FM misschien ook een aardige aanleiding om een volledig nieuwe koers in te zetten? Dat bespreken we met onze spraakmaker Peter Weininga en verder onze specialist het Mediaforum. BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark, die over een maandje verhuist naar de hoofdredactie van RTL als adjunct. En Henrike van Gelder, de hoofdredacteur van Kids Week. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Henrike, jouw moment gaat over de 12-jarige Britse jongen die niet langer in leven wordt gehouden. Even voor de duidelijkheid, dit verhaal. Het begon allemaal met een TikTok-challenge, hè? Ja, klopt. De zogenaamde Choking Challenge. En heeft ook wel andere namen waar kinderen... Het gebeurt trouwens niet heel veel. En in Nederland hebben we überhaupt nog geen gevallen gehad. Maar zo lang mogelijk hun adem inhouden dat filmen. En in die challenge doen ze dat natuurlijk steeds langer en langer en langer. En dat gaat wel eens mis. Dit jongetje is dus in coma geraakt. Ja, dit was in april dit jaar dat dit gebeurde. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit het Jeugdjournaal hierover. De hersenen van Archie werken niet meer en zullen het ook nooit meer gaan doen. Speciale machines hebben de afgelopen tijd gezorgd dat Archie blijft ademhalen. Maar omdat hij niet meer beter kan worden, willen de artsen dat dat nu stopt. Dat betekent dat Archie zal overlijden. Zijn ouders zijn daar woedend over. Het is natuurlijk een erg verdrietig verhaal. En veel mensen in het land leven mee en volgen het nieuws. En de familie van Archie wil heel graag dat hij toch nog beter wordt. Maar zijn artsen zeggen, hoe erg ook, we kunnen niks meer voor hem doen. Ja, er zijn ook zelfs rechtszaken aangespannen. Maar pittig dit nieuws brengen aan kinderen. Hoe doen jullie dat? We hebben net al gehoord hoe het Jeugdjournaal dat doet. Ja, eigenlijk doen we het op precies dezelfde manier. Met één uitzondering, ik zal even zal vertellen. Maar wat de bedoeling is dat als kinderen dit toch oppikken, linksom of rechtsom, dat het aan ons de taak is om uit te leggen wat daar precies gebeurt. Dat ze dus inderdaad niet alleen maar opvangen. Hey, er wordt een jongen van 12 doodgemaakt, want zo zou je het ook kunnen interpreteren. Maar hij is hersendood, dus dat leggen we dan uit online. En volgende week misschien ook nog wel in de krant, alhoewel het een beetje laat is. Dus nee, gisteravond een online artikel over wat er precies gebeurd is. Waarom de rechters hebben besloten dat die machines uitgezet moeten worden. Ja. En natuurlijk ook wel aandacht aangeven dat het heel verdrietig nieuws is. Ja. En wat doe je anders dan? Want je zei net, ik maak nog wel een uitzending. Nou, ik heb net even het fragment teruggekeken van het Jeugdjournaal. Zij laten bijvoorbeeld foto's zien van Archie in het ziekenhuisbed. En dat vind ik heel naar om te zien. En dat is volgens mij ook niet nodig. Ze hebben een iets oudere doelgroep, dus dat zou de afweging kunnen zijn. Maar wij plaatsen zo'n foto niet. We hebben wel een foto van de jongen, maar gewoon nog voor het voorval. Ja, want wat is jullie doelgroep voor de duidelijkheid? 7 tot 12 jaar. Ja. Ongeveer. Ja, die van mij kijkt toch wel naar het Jeugdjournaal. En die valt ook binnen die doelgroep toch? Nou, ik vind toch jouw ook kinderen... soms dat zij keuzes maken die wij niet maken. Ja. En toch wat heftigere beelden laten zien. Ja. Ja, ik denk dat je op zich het beeld ook wel aan kinderen kan tonen. Dat je daar ook niet al te bang voor moet zijn. Want ze vinden online zelf ook van alles. He, dus dan kan je het maar beter in een kader plaatsen, denk ik. En uitleg erbij geven dan dat je zo'n foto gewoon tegenkomt op de site. Bijvoorbeeld de gewone site van de NOS. Wij denken dan wel vooral aan de allerjongste lezers. Ja. Die hem ook van de mat plukken op donderdagochtend. Ja, dat precies. Het is iets anders als die echt in print. Je zit er zelf nog niet echt online dat nieuws op te zoeken. En besteed je dan ook aandacht nog aan de challenge zelf? Hè? Want dat is uiteindelijk... Ik had het er gisteren over met de redacteur. En volgens mij hadden we afgesproken dat we het daar eigenlijk niet over zouden hebben. Want die challenges bespreken we over het algemeen niet. Of een beetje onder de radar. Omdat we kinderen omdat we kinderen ook niet op een idee willen brengen. Precies, bovendien is dit dus in Nederland, voor zover ik weet, ook nog niet aan de hand. Dus ik vind het soms moeilijk, want als iets een challenge is op TikTok, vind ik het wel interessant om erover te praten en over te schrijven. Maar hoe omschrijf je het dan? Is er dan een ongeluk met hem gebeurd? In het stuk dat hij mee heeft gedaan aan een spel wat mis is gegaan. Oh zo, op die manier. Ja, want dan moet je er een beetje omslachtig... Het laatste woord is daar ook nog niet over gezegd. Want ik denk, als we het dan toch noemen, moeten we misschien gewoon zeggen dat het een TikTok-challenge is. Maar we gaan het er zo nog even over hebben op de redactie. Ja. Komen er veel reacties binnen op dit verhaal bij jullie? Nee, nu niet. Nee. Nu niet, op dit moment. Nee, goed. Mireille, jij wil bij ons even een nieuwe nieuwsbron introduceren. And here we have Singapore. So I know that Nancy Pelosi visited Singapore recently. They fly to Taiwan. It is 100%. It is flying. It is live here, very close to Taiwan. So they're gonna fly just across those hills, turn right to land on that runway. Ja, heel relaxed. Ik word er heel relaxed van eigenlijk. Het is een heel sloom live verslag. Hè? Ja. Zo wordt het nu gepresenteerd. Nee, het gaat over Flight Radar. Gisteren door miljoenen mensen bekeken, waar je natuurlijk vliegtuigen kan volgen op hun weg. Mm-hmm. En het vliegtuig waarin Pelosi zat, was natuurlijk het onderwerp. En wij hadden ook een redacteur die op een gegeven moment belde. Hij maakt een draai. Er was iemand op een scherm mee aan het kijken bij jullie. Precies, ja. Dat is een redacteur die dat interessant vindt. En die tip hebben ze dus eigenlijk van degene die we vorige half uur spraken, Bernard Hammelburg, die dit regelmatig doet. En ook onze regelmatig wijst op vliegtuigen, regeringsvliegtuigen bijvoorbeeld, die richting gebieden gaan waar het bezoek van niet was aangekondigd, bijvoorbeeld. Maar ook toen met MH17, dat het vliegverkeer boven Rusland toen goed in de gaten werd gehouden, dat alle omwegen hebben we daar kunnen zien. Dus dat het een nieuwe bron is, die gebruikt wordt om nieuws te halen. Ja. En gisteren waren dus miljoenen mensen dat vliegtuig aan het volgen. En ik vind dat echt fascinerend. Ook dit verslag van hij vliegt daar, gaat om de Chinese zee heen. Ik vind dat mooi dat technologie ook kan bijdragen en dat je dus zelf live op het wereldnieuws mee kan kijken. Ja. Dat vind ik echt iets magisch. Ja, maar het is voor journalisten dus ook een manier om nieuws te maken. Precies. En dat geldt dus ook bijvoorbeeld, volgens mij zag je dat ook toen schepen vertrokken met olie vanuit Rusland om te kijken waar komen die nou aan. En komen die bijvoorbeeld aan in de haven van Rotterdam? Want als dat zo is, dan nemen we nog steeds Russische olie af. En hoeveel is dat dan bijvoorbeeld? Ja, en ik vind dat dus hele mooie nieuwsbronnen. Op basis waarvan je als journalist heel makkelijk eigenlijk van achter je computer het wereldnieuws kan volgen. En ook conclusies kan trekken. Dingen die je eigenlijk gewoon voor je ogen ziet gebeuren. Ja, en, vlucht van koning Willem-Alexander naar Griekenland is ook op die manier ontdekt. Dus ik vind dat echt fascinerend. En ik vond dat miljoenen mensen dus gisteren daar naar hebben gekeken, wereldwijd. Ja, dat denk ik, dan heb je toch iets gemaakt wat bijdraagt aan de nieuwsvoorzieningen in deze wereld. Ja, en Henrike, misschien ook een idee om op die manier jeugdidolen te volgen. Nou, ik ken het eigenlijk niet, dus ik vind het wel heel grappig. Waar vliegen ze naartoe, al die gesterren? Zoals Taylor Swift, die iets te vaak met haar privévliegtuig vliegt. Ook onlangs in het nieuws, die vliegt op die manier het meeste. Ontdekt. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, dat is interessant, toch? Zeker. Voor jullie om een keertje te doen, lijkt mij. We gaan eventjes terug naar gisteren. Daar was econoom Barbara Baarsma te gast bij Op 1. In de talkshow mocht Baarsma haar plannen voor een CO2-budget uit de doeken doen. Opnieuw, want twee dagen eerder deed ze dat al bij BNR. Het gedoe en de uitnodiging voor Op 1 verbaasde haar dan ook enigszins. Maar dit is een idee van mij als hoogleraar dat ik heel eerlijk gezegd, en daarom was ik wel verrast over wat er vandaag gebeurde, een jaar geleden in een essay in een krant heb geschreven. En nu is het kennelijk komkommertijd en gaat men hierop los op een uit zijn context gerukt stukje. U heeft de context mogen schetsen vanavond. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ja, ze heeft dus een jaar geleden, zegt ze, een essay geschreven. Ik kwam dit plan bij zoeken ook nog tegen afgelopen juni op een site van Change Inc. Het is dus niet nieuw wat ze zegt. En ze heeft het bij jullie dus, Mireille, in de uitzending gezegd afgelopen maandag. Klopt, ja, het programma Zaken doen. Maar wij waren ook enigszins verbaasd dat het tot ophef leidde. Omdat het inderdaad, zoals wij ook wisten, een plan is wat zij al langer heeft. Mm-hmm. En eigenlijk is het volgens mij ook vooral een idee van, ja, hè, zou je het op deze manier moeten regelen? Dus wij waren daar zelf ook verbaasd over dat dat, ja, nu wel werd opgepakt en een jaar geleden, terwijl ze is heel vaak bij ons en, mm-hmm, ze heeft het hier heel vaak over. Ja, maar waarom was het belangrijk voor BNR om het dan toch ook weer te bespreken afgelopen maandag, als het al een oud idee is? Zij zat in een panel en het ging over dit onderwerp en zij haalde dit eigenlijk gewoon aan als, hey, dit is een idee dat ik al langer heb. Ja. Maar goed, het is losgeknipt door de redactie uiteindelijk en online, ja, gezet. Ja. Dus, ja, toch als een... Nou, eigenlijk, wij knippen altijd fragmenten, de meest opvallende. Of, hè, de, ja, dus jullie dachten eruit, wel van, dit gaat iets doen online. Ja, ja, nou, dit is een interessant fragment uit dit gesprek. Dus wij we plaatsen dat online, ook wel met de context erbij. En ook niet dat het een nieuw plan is. Of, nee. Zij is het misschien op een andere manier dan daarvoor? Ja, het zal in een woordkeuze wellicht hebben gezeten. En kijk, het hoeft natuurlijk altijd gewoon door één iemand opgepikt te worden. En ja, op social media. En die vindt er iets van en dat neemt vervolgens een vlucht. En er ontstaat, ja, een discussie over. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Ja, en nieuws natuurlijk, Henrike, is subjectief. Het is maar net wanneer je het voor het eerst hoort natuurlijk. Dan is het nieuws voor je. Tuurlijk, maar wat ik hier heel interessant vind is dat zij dus inderdaad zeg maar onderwerp van een Twitterstorm is. En daar dan weer voor op de televisie gaat uitleggen wat ze bedoelde. En daarna komt er natuurlijk weer allerlei nieuws op Twitter. Ik zou op een gegeven moment denken, weet je, mijn regel met Twitter is, wacht een paar uur en het is weg. Ja, maar bij wie ligt het nou? Snap je dat de redactie van Op1 haar uitgenodigd heeft? Ja, ik denk dat ze ook erg om onderwerpen verlegen zitten. Het was trouwens best een interessant gesprek met de andere tafelgasten erbij. Dus ik snap het wel, maar ik vind het ook een beetje armoe. Van de redactie van Op1. Beetje, ja. Maar jij kijkt ook naar haar. Jij zegt ook tegen, ja, als ik haar was geweest, was ik niet gaan zitten. Ja, zij wil dus kennelijk echt heel erg graag uitleggen. En dat siert er op zich wel. Mm-hmm. Maar ik, ja, als je zelf de onderwerp bent van een Twitterstorm, zoals ik het noem, om dan vervolgens weer op de televisie je verhaal te gaan doen, dan vraag je er ook een beetje. Dan gooi je nog meer olie op het vuur. Dat gevoel heb ik, ja, een beetje. En zeker, ja, als ze zegt, ik heb het al vaker gezegd, nou, waarom kom je het dan nu weer? Ja. Ik snap het gewoon soms niet helemaal. Ja. Ik snap wel inderdaad wat jij bedoelt. Je gaat je dan verdedigen tegen een hype, zeg maar, of een commotie. Mm-hmm. En dan heb je kans inderdaad dat je nog meer olie op het, ja, vuur gooit. Ja. Ja, of je vindt dus dat er onrecht is aangedaan, of dat je jezelf niet goed hebt kunnen uitleggen en dat je dat dan toch nog weer een keer probeert te doen. Ja, maar de vraag is natuurlijk of het dan verstandiger is om het gewoon over te laten waaien en op een ander moment gewoon nog eens een keer naar voren brengen, of dat je nou precies tegen deze storm in moet gaan. Ja, ja. Hoe zou je deze dynamiek kunnen doorbreken als het al moet, Mireille? Zo'n de ophef, zeg maar, rond een uitspraak die je hebt gedaan. Nou ja, kijk, ik denk dat je, als je een plan hebt en je staat ervoor, dat je daar gewoon achter moet blijven staan. Eigenlijk wat Peter zegt, hè, dat je dat op een goed moment, misschien op een ander moment, op het, ja, tijdstip dat jij dat kiest, zelf gaat uitleggen. Ja. Ja, weet je, ook niet heel Nederland zit op Twitter. En, nee, het is zeker geen maatstaf. Geen zee. Nee. Nee, maar goed, Baarsma die zegt dus, het is komkommertijd. Anders dan was dit niet gebeurd. Is dat zo? Ja, nou, het heeft wel vaak te maken met een soort momentum. He, dus iemand pikt iets op, koppelt het aan iets anders dat bijvoorbeeld actueel is of een discussie die speelt. Dus nieuws vind ik ook vaak het moment, een soort samenkomst van een aantal factoren die leiden tot een nieuwe discussie of een oude discussie die opnieuw wordt gevoerd. Ja. Het heeft vaak ook gewoon met toeval te maken en niet per se met timing en met alles dat alles gepland is. En het momentum is dan dus nu dat er een discussie is dat de elite bepaalt voor de wat armere mensen hoe het allemaal moet in het leven. Ja, en dat mensen zich daar druk om maken. Past misschien ook wel een beetje in de context van de afgelopen weken, hè, met boerenprotesten. Precies. Het ging over stikstof. Hè. De elite bepaalt wat de boeren aan stikstof moeten doen, et cetera. Dus in die context past het misschien wel een beetje. Ja, dat is het moment. Opvallend nieuws dan uit Radioland. Zo'n 3 weken nadat 3FM zijn nieuwe programmering bekend maakte met Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende wordt bekend dat die twee DJ's vertrekken naar Veronica. Voor de mensen die ze niet kennen. Hallo. Hoi, wij zijn Sander en Frank en doe de tease van Coldplay na. Bam, boom. Ja, net even anders dan Radio 1. Ja, andere doelgroep ook. Het vertrek komt voor 3FM in ieder geval als een totale verrassing. Ja, Mireille, het is natuurlijk een beetje speculeren, maar wat denk jij dat hier aan de hand is? Ja, ik kijk hier als hoofdredacteur naar. Ik liet vanmorgen de hond uit, las het nieuws. En dan ga je toch denken, wat zou ik nou doen, hè, op zo'n plek als er zoiets zou gebeuren? Als ik de 3FM de laatste jaren heb gevolgd, zie je dat er gewoon heel erg veel veranderingen zijn geweest. En elke verandering heeft geleid weer tot een nieuwe discussie. En ik denk ook wel dat het als DJ heel fijn is om voor een succesformule te werken. En dat al die DJ's ook wel op zoek zijn naar plekken waar je succes kan hebben. Ja. En op 3FM lukt dat op dit moment niet. Daar hebben ze net wel weer die verandering dan ingezet. Maar dat duurt natuurlijk heel lang voordat dat zich weer bewezen heeft. En ik denk dat dat ook de afweging van die twee is geweest. Dat je denkt, ja, misschien moet ik naar een plek waar ik meer succes heb. Ja. Voor mensen die er niet zo in zitten, welke veranderingen zijn er allemaal geweest? Nou, kijk, de 3FM is een muziekzender. Eigenlijk bedoeld voor de wat meer alternatieve muziek. Maar je ziet dat er veel meer alternatieven komen. En dat de jongeren die naar deze muziek luisteren ook andere platforms vinden om deze muziek tot zich te nemen. Dus je kan ook afvragen, is de noodzaak van 3FM, is die niet langzaam verdwenen? Ja, maar hij deed het heel goed, deze zender, hè? een aantal jaren geleden. Goed, ja. Groot marktaandeel. Ja, Giel Beelen in de ochtend. Ja. Toen zijn er een aantal presentatoren naar Radio 2 gegaan, wat zieltogender was in die tijd. Ja. Dat zie je dus nu stijgen en 3FM is gedaald. En daarnaast, wat jij zegt, zijn er ook nog een aantal andere kink, bijvoorbeeld FM is erbij gekomen, doet precies, het goed. Maar ook gewoon Spotify en alle andere muziekplatformen, daar hebben ze gewoon echt wel last van. Dus het lijkt alsof de noodzaak van de formule een beetje is verdwenen. Dan kan je dus denken, misschien moet je die formule wel gaan veranderen. En moet je ook een andere doelgroep gaan bedienen. En dat zijn dingen waar de NPO zelf natuurlijk wel over nadenkt. Maar dat zie je nog niet terug in de veranderingen. Nee. Eigenlijk wordt er gewoon elke keer opnieuw gezocht naar gezichten die formule weer kunnen laden. En ze gaan dus met poppetjes schuiven? Ja, wat ik me dan een beetje afvraag, ik ben geen Radio 3 en ook geen Veronica-luisteraar, maar ik weet wel iets van de muziekverschillen tussen die zenders. Ik denk dat deze DJ's bij Veronica niet kunnen doen wat ze bij 3FM doen. Dus dat nemen ze dan op de koop toe. Of gaan ze... Nou, dat zit wel vaak in de onderhandeling. Hè, van wanneer je naar een andere zender gaat, dat je dan bijvoorbeeld wel zegt, dan wil ik wel mijn stempel op het programma kunnen drukken, of ik wil dit, of ik wil dat. Dat zit wel altijd in de onderhandeling. Het is niet zo dat je op de ene zender iets kan doen wat je op de andere zender misschien niet kan doen. Alleen, het is wel een hele andere muziekzender. Ja. Dat wel, ja. Maar dat is dan een bewuste keuze die je maakt. Dat je zegt, van, nou, dan verlaat ik 3FM. Dan verlaat ik de alternatieve muziek en ga ik iets meer de commerciële kant op. Ja. Maar er is iets misgegaan daar bij die zender. Want in eerste instantie zeiden deze twee heren, wij doen mee met de nieuwe programmering. Ze kregen een andere plek op de zender, die is minder prominent. Dat is pijnlijk. Dat is ook pijnlijk. Vaak zijn dat soort besluiten op een zender, hè, die worden vaak door een zendermanager genomen. Mm-hmm. Dat zijn hele lastige beslissingen. En die kunnen dus inderdaad pijn doen bij degene die dat presenteren. Maar de bedoeling is uiteindelijk om zo'n zender beter te maken, denk ik. En niet om mensen aan het werk te houden. Ja. Ja, maar er is toch iets misgegaan. 3FM zendermanager Menno de Boer die reageert als volgt op het vertrek. Hij zegt in het AD, er was een gesprek van wil je het? De weg omhoog met 3FM gaat niet vanzelf. Dat lukt alleen maar met mensen die tot het bot toe gemotiveerd zijn. Ik heb bij beide het gevoel dat ze er echt voor gaan. Nou, dat heeft dus niet lang geduurd, want ze zeggen dus nu allebei, wij gaan weg. Heeft hij iets gemist? Ja, ik weet niet, of hangt er een beetje vanaf hoe zij zich in hun kaarten hebben laten kijken. Als zij hebben vanaf het begin tegen hem hebben gezegd van ja, we gaan ervoor en we staan erachter en we gaan 100% alles geven. Mm-hmm. Dan kan je denk ik niet anders dan daar op afgaan. Ja. En dat later niet zo blijkt zijn. Ja, dat kan dan natuurlijk wel eens gebeuren. Maar ja, die antenne heeft dan niet helemaal goed aangestaan. Nee, en het is lastig om goede presentatoren te vinden. Dan denk je als zendermanager, ik heb mijn programmering bijna rond en hiermee wil ik dus verder en hiermee gaan we het redden. En dan stappen toch twee bekende gezichten op. Dus sta je dan, terwijl je net je nieuwe programmering bekend hebt gemaakt. Ja, wat je volgens mij altijd probeert, zeker met een muziekzender, om in een goede flow te komen. Dus je hebt als muziekzender of succes of niet. Dat zie je nu ook. Hè? Dus je ziet bij 538, daar gaat het weer wat minder mee. Dan gaat Q weer wat beter. En Q zit nu echt volop bijvoorbeeld in dat succes. Mm-hmm. Dat is wat je probeert te creëren. En dat creëer je met de juiste mix van mensen. En dat is dus wat bij 3FM niet lukt. Nee. Is er wel ruimte nog voor zo'n extra zender? Want er lijkt er altijd eentje ten onder te gaan eigenlijk in de luistercijfers. Ja, maar je ziet ook heel vaak dat het golfbewegingen zijn. En het kan best zo zijn dat een veranderende programmering op 3FM over 3 jaar juist het meest succesvol is. Ja, maar dat is toch ook afhankelijk van welke mensen ze aan weten te trekken. Precies, en wie de grootste portemonnee heeft. Ook, ja. En daar heeft de NPO misschien dan ook last van, hè, dat commerciële partijen toch meer kunnen bieden. Dat speelt allemaal mee in het vormen van zo'n nieuwe programmering en een nieuwe zender en het succesvol maken van de zender. Moeten we hier ook nog in het licht naar kijken van de veilingen van de zenderfrequenties? Want Veronica is een van de omroepen natuurlijk die weer opnieuw voor dat slot moet gaan. Ja. Kink FM wil dat ook. Ja. Kink FM doet het goed. Ja. die doet dat. Die heeft nu die rechtszaak gewonnen. Ja. Maar ze hebben ook al een marktaandeel weten te krijgen van 1%. Wat knap is als je nog niet op de FM zit. Absoluut. Ja. Nee, je moet dit zeker zien in het licht van. Want dit wordt een hele spannende tijd ook voor de geclausuleerde zenders. Even uit mijn hoofd is Veronica dat. Maar goed, precies. Dat je te maken hebt met bepaalde kaders waarin je mag opereren. Dus zoals BNR, die mag alleen gesproken woord uitzenden en geen muziek. Maar dat betekent ook dat je commercieel minder succesvol bent. Omdat mensen ook wel graag muziek luisteren. Maar dat zou weer te veel concurrentie zijn met Radio 1. Dus die geclausuleerde zenders die zorgen voor meer pluriformiteit binnen het medialandschap. Maar daardoor zijn ze ook iets minder commercieel aantrekkelijk. Precies. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Want er is dus wat verschoven in het medialandschap. Dat betekent dat er weer verschuivingen aankomen. Want ja, nou moet die zendermanager van Radio 3FM, die moet wat. Die moet natuurlijk die plekken vullen. Ja, dus hoe gaat zoiets? Nou, ik denk dat dat echt een hele moeilijke opgave is. Om 3FM weer de goede kant op te krijgen. Degene die daar zit, kan dat volgens mij best goed. Dus ik zou zeggen, geef het even de tijd. Maar misschien ook wel, het past misschien de formule aan. Dus ga op zoek naar een andere noodzaak. Dus ga kijken van waarvoor ben je er nou eigenlijk? En welke doelgroep ga je bedienen? En waarom luisteren ze naar je? En zijn er alternatieven waar ze dat ook kunnen halen? En creëer iets exclusiefs. Welke niche kun je vullen? Ik ken 3FM uit de Hilversum 3-tijd nog. Hè. Ik bedoel, zo oud ben ik ook al. Het is destijds opgericht als tegengewicht voor Radio Veronica, Radio Noordzee, Radio Carolina. Dat waren die piratenzenders die voortdurend popmuziek in de ether brachten. En Hilversum 3 is echt opgericht als popzender. Hè. En hebben zich zo opgebouwd, enorme naam gemaakt. Het was dé popzender. Ja. Zo langzamerhand kwamen er allerlei alternatieven bij. Zowel commercieel als ook publiekelijk. En ik denk eigenlijk dat ze zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Ik luister nooit meer naar Hilversum 3. Als ik popzender muziek wil horen, luister ik naar Hilversum 2. Ja. En er zit ook een leuke mix van nieuws doorheen. Ja. Dus het is niet alleen weten juist de mensen aan te trekken, maar weten ook gewoon eigenlijk te bedenken waarvoor je staat. Wat je bestaansrecht is met je publiek. Ik denk dat ze daar heel goed naar moeten kijken. En of je doelgroep echt nog wel op die FM zit te wachten, of dat het andere wegen vindt om muziek luisteren. We eindigen het Mediaforum in de zomer altijd met zomertips. We vragen aan onze forumleden om een goed boek te tippen, bijvoorbeeld of een podcast of een serie. Mag echt van alles zijn, iets waar je vrolijk van wordt of iets waar je wat van kunt leren. Henrike, jij wilde een podcast tippen genaamd Root of Evil. Laten we eerst even een stukje luisteren om in de sfeer te komen. For years, we knew that mom had a ton of stuff in this storage container. Was her whole life. Every single clue. Tons of audio of her and Tamar. The biggest surprise I got from the tapes was listening to Tamar and our mom, Fauna, talk about the very first sexual experience Tamar had with her father, George Hodel. It's like you just can't wrap your brain around it. She would say, you know, my father, George Hodel, was this wealthy, rich, charismatic man. And by the way, he also was the Black Dahlia murder. Ja, niet heel luchtig, hè? Zo te horen. Nee, het is wel mooie kost, een beetje zwaar. Maar ik vond het smullen. Ik heb hem een paar jaar geleden geluisterd. Een van de eerste podcasts die ik heb geluisterd. Dus misschien dat hij daarom zoveel indruk op me maakte. Mm-hmm. Maar als ik dit stukje weer hoor, snap ik het weer helemaal. Ja, waar gaat het over? Het is een moord die in 1947 is gepleegd in Hollywood. Dus het heeft ook alle spannende facetten. En Hollywood en showbiz. En een rijke familie met ontzettend veel geheimen. Dus eigenlijk is het een fascinerende en gruwelijke familiegeschiedenis. Maar ook een hele beroemde onopgeloste moord. Waar heel veel Amerikanen nog steeds het fijne van willen weten. En dit zijn twee familieleden die hun eigen familiegeschiedenis gaan uitpluizen. En dat is zo spannend om te volgen. Ja, duurt het ook lekker lang? Ja. Kun je er even mee doen? Je bent uren zoet. Dus ik zou zeggen, op het strand beetje oortjes in. Ja. Root of Evil. De podcast. Mireille, jij wilde een boek tippen van Alain de Botton. Zeg ik het zo goed? Ook voor op het strand beetje. Heb je het meegenomen ook? Ja, ik dacht, neem mee. Ik laat het even, maar goed, daar heeft de radioluisteraar niks aan. Maar het is een beetje een filosofische kijk op het nieuws. Het is al een ietsje ouder boek, maar ik kreeg het als tip van een vriend. Mm-hmm. En daarmee wordt eigenlijk gezegd, in dit boek wordt gezegd, we nemen het nieuws elke dag tot ons, hè, als een soort routine. Het lijkt heel onschuldig, maar het heeft veel meer impact op ons brein en op hoe we naar dingen kijken dan we denken. En dit is een soort handleiding van waar je op moet letten als je gewoon dagelijks het nieuws volgt. Mm-hmm. Waardoor je dan beïnvloed wordt. En dat is heel interessant, want je ziet heel weinig echt meer de filosofische kijk op het nieuws. Ja. Het gaat vaak meer op het nieuws zelf. En toen dacht ik, nou, dit is wel eens goed om op een mooi reflectiemoment op vakantie op het strandbedje te lezen. Ja. Heeft jou zelfs nog iets nieuws opgeleverd als mediadeskundige? Nou, toch wel bewustzijn dat elk bericht dat je leest effect op je heeft en toch in je herinnering blijft hangen. Ja, het heet overigens het nieuws een gebruiksaanwijzing, hè, voor de duidelijkheid. Ja, klopt. Ja, dankjewel, Mireille van Arken en Rieke van Gelder. Alle zomertips die kun je overigens ook terugvinden via Twitter en Facebook van Spraakmakers. NPO Radio 1. Het is 10:30. We gaan naar Jan van der Putten voor het NOS Nieuws. PostNL biedt al zijn postbezorgers een vast contract aan. Dat geldt ook voor mensen die nu een tijdelijk contract hebben. En voor nieuwkomers. Dat is hard nodig in de krappe arbeidsmarkt, zegt PostNL. In Renkum in Gelderland blokkeren boeren met trekkers de ingangen van een papierfabriek. Volgens Omroep Gelderland staan er in de omgeving meerdere vrachtwagens geparkeerd die het terrein niet op kunnen. In het zuidoosten van China zijn 3 mensen doodgestoken op een kinderdagverblijf. Er zijn ook 6 gewonden. Over de leeftijd van de slachtoffers is niets bekend. Volgens de politie was de dader een man van 48 met een masker op. En Just Eat, de eigenaar van thuisbezorgd.nl, heeft een tegenvallend half jaar achter de rug. Het aantal bestellingen van bijvoorbeeld maaltijden daalde met 7%. Nu corona voorbij is, bestellen de klanten minder. Tot 11:30, Roos Abelman. Het laatste uur van Spraakmakers beginnen we zo met onze spraakmaker, defensiespecialist Peter Weininga. We gaan een blik werpen in de toekomst. Hoe gaat oorlogsvoering zich de komende jaren ontwikkelen? Nemen robots en drones het volledig over of juist helemaal niet? En na 11:00 gaan Petra Portenge van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Pim Assendelft, hoogleraar preventie in de zorg, op zoek naar de oplossing voor het probleem in de huisartsenzorg. En tegen 11:30 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geef ik alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: wat voor markt werd er gisteren hoogzomer georganiseerd in Hellevoetsluis? Ja, de zon scheen, het sneeuwde niet. Dat weten we. KRO NCRV. Ik probeer nog altijd iets te zeggen, Peter, als ik dan zo'n hint heb gegeven zonder nog meer weg te geven. Dat is altijd best wel lastig. Ik vond die belletjes wel. Die geven het al weg, hè? Ja. Ik had er eigenlijk niks toe voegen. Spraakmaker vandaag is dus Peter Weininga. En jij mocht een plaat uitzoeken, Peter. En toen zei jij, ja, er kan er maar één zijn. De Eagles. Ja, en ik vind dit stukje Seven Bridges Road gaat het om. Het is wat ze op een live LP hebben staan uit 1980. Mm-hmm. En het doet mij. Het heeft ook een connectie met mijn studie in de Verenigde Staten, die ik in de jaren 90 heb gedaan. Seven Bridges Road zingen zij voor een belangrijk deel a cappella. Dus de Eagles waren altijd heel goed in close harmony stukjes in hun muziek. Dat trainden ze ook voortdurend. Dat noemden ze de Circle of Death. Dus stonden ze in een kringetje op elkaar heen om te oefenen. Maar toen ik in Amerika studeerde, woonde ik in Montgomery, Alabama. Ik studeerde aan de Air University op Maxwell Air Force Base. Dat is vlakbij Montgomery. En mijn kinderen gingen naar school. Die school die stond op Woodley Road. En ik leerde daar een docent kennen. Er was ook een Eagles-fan. En die zei tegen mij, ken je Woodley Road? Ik zei, ja, ik ken Woodley Road. Hij zei, nou, dan moet je naar het liedje Seven Bridges Road. Daar bedoelen ze eigenlijk Woodley Road mee. Want die loopt Montgomery uit, gaat over een aantal bruggen. En dan rij je onder bomen door met Spanish moss en zo. En dan moet je eigenlijk 's avonds zo, na zonsondergang moet je die weg afrijden en die muziek opzetten. Nou, heb je dat gedaan? Dat heb ik gedaan. Ja. Wij gaan hier nu ook naar luisteren. Dus Seven Bridges Road van The Eagles. There are stars in the southern sky. Southward as you go. There trees down the Seven Bridges Road. Now I have loved you. Seven Bridges Road van The Eagles. De plaats van onze spraakmaker vandaag. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:30. Fijn dat u luistert naar Spraakmakers. Onze spraakmaker vandaag is dus Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook nieuw aangeschoven bij ons is Petra Portengen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. Wij spreken zo meteen over de huisartsenzorg. Want is die druk hoger dan ooit? Ik denk dat de druk langzaam is opgebouwd. De druk is erg hoog nu, maar het is langzaam opgebouwd. Ja, ook bij ons is Pim Assendelft, hoogleraar preventieve zorg. En wij gaan straks praten over hoe preventie eigenlijk van ziekte kan voorkomen, dat die huisartsenzorg nog verder, dat die prop eruit gaat eigenlijk. Hè? Want het zit vast in die huisartsenzorg. Preventie, dan moet ik altijd denken aan het duurt heel lang voordat je er bent. Voordat dat resultaat oplevert, jaren namelijk. Ja, dat lijkt zo, maar dat is niet zo. We weten bijvoorbeeld als mensen hartklachten hebben en ze stoppen met roken en ze gaan meer bewegen, dat ze eigenlijk binnen een jaar al een veel betere prognose hebben. En als je bijvoorbeeld naar bloedsuikers kijkt, maar dat weten de praktijkondersteuners nog beter dan ik zelf. Dan zie je eigenlijk als mensen meer gaan bewegen en afvallen, zie je al heel snel dat de bloedsuikers van mensen, als ze suikerziekte hebben, beter worden. Nee, dat is echt eerder een kwestie van maanden. Ja? Dan dat je jaren moet wachten voordat je daar effecten van ziet. Oké, dus dat kan best wel snel. Nou, straks is een uitgebreid gesprek hierover. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe vooral natuurlijk ook. Maar eerst ga ik met Peter Weininga praten over de toekomst van ons defensiemateriaal. Met de aanhoudende oorlog in Oekraïne kijken we hoe de oorlogsvoering zich de komende jaren ontwikkelt. Moeten we denken aan het verdere gebruik van drones, het inzetten van kunstmatige intelligentie, of blijft er een belangrijke rol weggelegd voor traditionele oorlogsvoering? Peter, dan kijken we natuurlijk toch ook meteen naar de oorlog, hoe die gevoerd wordt in Oekraïne. Is die vrij traditioneel toch nog? Ja, op sommige aspecten wel. De grote aantallen slachtoffers die door de inzet van toch wel zeer zware wapens wordt veroorzaakt. Met name van Russische kant eigenlijk niets en niemand ontziend. Met weinig oog voor precisie. Dat is wel iets wat we in het Westen min of meer achter ons gelaten hebben. In het Westen is precisie de norm. Juist om zoveel mogelijk nevenschade en nevenslachtoffers te voorkomen. Ja, lukt ook niet altijd. Dat lukt ook niet altijd, nee, dat klopt. Maar het streven is daarop gericht. En sterker nog, als het dan niet lukt, dan is er ook meteen een onderzoek van hoe kan dat nou? Ja, moeten we meteen even denken aan Hawija bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, een voorbeeld van hoe Nederland burgerslachtoffers heeft gemaakt. Ja. Aan de Russische kant zie je dat totaal niet. En dat is één grote les natuurlijk. Dat je voor jezelf in het Westen een bepaalde vorm van oorlogsvoering voor ogen hebt. Zo wil je dat doen binnen bepaalde internationale regelgeving. Hè. Er zijn internationale wetten over aangenomen. Die Rusland overigens ook ondertekend heeft. Maar in de praktijk kun je een tegenstander tegenkomen die zich daar absoluut niet aan houdt. Nee. En maakt het ook nog uit met welke wapens en wapensystemen bijvoorbeeld Rusland werkt, als je kijkt naar die keuzes die je maakt? Jazeker. Rusland heeft enorm geïnvesteerd in artillerie, dus kanonnen. Maar ook in raketten. En dat zijn allemaal systemen waarvoor ze eigenlijk geen precisiemunitie hebben. Dus die kunnen ze niet, die munitie kunnen ze dan, die afgeschoten is, niet sturen naar het doel toe. Nee. En dat betekent eigenlijk dat ze dat moeten, dat ze moeten mikken en rekening houden misschien met een beetje wind en luchtvochtigheid. En dan komen ze wel of niet bij het doel uit. En de andere dat is wel kant... interessant dan, hè, dat ze dan dus wel zo'n convenant ondertekenen waarin wordt gezegd, we gaan voor precisie en zo min mogelijk slachtoffers. Terwijl ze aan de andere kant dus materieel aanschaffen, dat het eigenlijk helemaal niet kan. Nee, weet je, goed, dat is... Ik zou bijna zeggen, 3/4 van de wereld gaat er zo mee om. De hele wereld heeft natuurlijk ook, om tot de VN te kunnen behoren, dit soort zaken ondertekend. Internationaal humanitair oorlogsrecht en dat soort zaken is allemaal ondertekend door allerlei landen. Ook door Syrië bijvoorbeeld. Maar houden zich in de praktijk daar niet aan. Westerse landen zijn meer genegen om zich daaraan te houden. Ook omdat ze door hun democratische parlementen gedwongen worden zich daaraan te houden. Daar wordt echt op gelet. Mm-hmm. In dat soort landen zie je dat absoluut niet. Dus dat is één grote les. Daar moet je een antwoord op hebben. En het antwoord kan niet zijn dat je er op dezelfde manier terug gaat slaan, natuurlijk. Mm-hmm. Dus daarnaast kun je met... Want je had het, zien we nu een klassieke oorlog. Zien we in die oorlog, met name aan de Oekraïnse kant, vooral ook, denk ik, omdat Oekraïne de laatste 30 jaar al behoorlijk verwesterd is, en met name de laatste 10 jaar ook, vanuit westerse militaire eenheden, zeg maar, steun heeft gekregen. Landen zoals Engeland en Amerika, mm-hmm, ook op grote schaal. Ja. Dat daar een heel ander soort oorlogsvoering mogelijk is. Deels omdat ze, in tegenstelling tot wat de Russen bij de Russen traditioneel is, dat ze in Oekraïne de verantwoordelijkheden voor wat je doet in een oorlog en hoe je opdrachten uitvoert, met welke middelen, op een heel laag niveau hebben gelegd. Op het niveau van ervaren onderofficieren, zeg maar, sergeant-majoors en een jonge luitenant. Mm-hmm. Die binnen het kaders van die opdracht heel creatief kunnen zijn hoe ze dat doen. En dan dus natuurlijk juist die jongere generatie nadenkt over welke middelen kan ik daarvoor gebruiken. Drones, kleine drones ook. Drones die je gewoon in de supermarkt of bij de mediamarkt kunt bestellen, bij wijze van spreken. Dus dat zie je tegenover een Russisch leger waarbij alle zegen van boven moet komen. Niet alleen het wat, maar ook het hoe komt van boven. En als de situatie zeg maar om een ander wat of hoe vraagt, mm-hmm, dan moet er eerst naar boven worden teruggekoppeld voordat het uiteindelijk op de grond zeg maar tot een veranderd besluit komt. Dus dat is een belangrijk verschil wat we zien. En door die grote mate van interesse in elektronica, in automatisering, in drones, dus aan de Oekraïnse, mm-hmm, kant, zien we een andere oorlog ontstaan. Gesteund ook door wapensystemen vanuit het Westen die meer precisie mogelijk maken. Denk aan de HIMARS. Ja. Denk ook aan de Nederlands-Duitse Panzerhaubitze 2000. Er komen er M270's bij die van dezelfde raketten als die HIMARS kunnen afschieten. Ja, daar zie je dat. De manier waarop je zeg maar zo'n overmacht aan onnauwkeurige artillerie zou kunnen bestrijden, juist veel te maken heeft met het investeren in dit geval kleine drones die de posities kunnen bepalen van Russische locaties die je wilt treffen. Mm-hmm. Dat snel doorspelen aan je eigen precisiegestuurde artillerie, mm-hmm, en dan vervolgens bestrijden. Ja, is het voldoende? Dat is een grote vraag. De Russische overmacht aan artillerie is zodanig, inderdaad, dat je denk ik in aantallen nooit een evenwicht gaat krijgen tussen Oekraïne en Rusland. Maar als je voldoende aantallen stuurt van westerse kant, zeg maar, om qua kwaliteit een voldoende tegenwicht te kunnen leveren, dan zijn de Oekraïners zeker in staat om de Russen tot staan te brengen. Ja. Maar de grote vraag is of dat voldoende is om een zodanig groot offensief te ontwikkelen om de veroverde gebieden ook weer terug te veroveren. Het zal dan die brute, botte kracht altijd nodig blijven? Ja. Dat zie ik een beetje, maar correct me if I'm wrong, als de klassieke manier van oorlogsvoeren. Ja, ik ben bang van wel. Je kunt namelijk met behulp van kunstmatige intelligentie, inderdaad, drones, kun je een heleboel automatiseren binnen, mm-hmm, de oorlogsvoering. Op de grond, in de lucht en ook op zee. Maar als jij een gebied binnen wil gaan, dan moet je over de grond. Dat betekent soldaten naar binnen. Die lopend of rijdend of desnoods springend vanuit een vliegtuig naar binnen gaat. En dan betekent dat er op die grond gaat worden gevochten. Ja. En bij die gevechten vallen slachtoffers. Is het Westen zich daar voldoende van bewust? Ik denk dat het Westen de afgelopen 20, 30 jaar heel veel bezig is met vredesondersteunende operaties. Ik vind dat een eufemisme wat überhaupt al nergens op slaat. Maar goed, dat hebben we heel vaak gebruikt. dat verkocht goed, ook politiek natuurlijk. Mm-hmm. Dan kreeg je partijen die twijfelden, kreeg je ook nog mee, want het is vredesondersteunend. Die vervolgens dan verbaasd waren dat er werd geschoten. Hè. We hebben die verbazing gehad, ook in Afghanistan. Maar het was toch een reconstructiemissie. Dat soort discussies hebben we gehad. Ik ben in de jaren 90 nog bij een conferentie geweest. Daar zat in militaire kringen beroemde Nederlands-Israëlische militaire historicus Martin van Krevald aan tafel. Mm-hmm. En die hoorde dit soort eufemistische termen, zeg maar, in paneldiscussies heen en weer gaan. En die zag je gewoon zich opwinden. En die zegt: gentlemen, I hate to spoil the party, but war is about killing and dying. En dat zei hij natuurlijk op een hele brute manier. Mm-hmm. Maar hij heeft wel gelijk. Ja. Dat is wat in een oorlog gebeurt. Ja, er moeten gewoon slachtoffers vallen. Nou ja, dat is het resultaat. Ja, precies. Ja. Ja. Als we dan kijken naar die toekomst, Peter, dan kun je dus inzetten op technologie en je kunt inzetten op, laat ik maar even zeggen, de good old materiaal. Ja. Dat tweede. Wordt daar, kijk ik even naar Nederland bijvoorbeeld, wordt daar voldoende in geïnvesteerd nu? Want Defensie heeft natuurlijk miljarden bijgekregen. Ja. Nou ja, goed. Je ziet dat Defensie inderdaad tot de slotsom is gekomen, trouwens, in NAVO-breed in het Westen überhaupt. Dat er inderdaad in slagkracht geïnvesteerd moet worden. Mm-hmm. Dat zie je op verschillende punten, zeg maar. De F-35, worden er meer van bijbesteld. Dat is een belangrijk element in de slagkracht van Defensie. Er zijn weliswaar wat panzerhauwitsers naar Oekraïne gegaan. Maar daar komt een geleid raket. Artillerie systeem voor terug. Dat gaan we kopen. Misschien wel de HIMARS, dat weet ik niet precies. Ik weet niet precies hoe ver die plannen ontwikkeld zijn, maar dat gaat zeker terugkomen. Dat is overigens opmerkelijk, want we hebben dat zo'n systeem eerder gehad. Alleen hebben we het in 2004 wegbezuinigd en verkocht aan de Finnen. Zo'n HIMARS systeem? Nee, dat was een M270. Maar dat heeft hetzelfde. Want wat doet dat? Moet je nog even uitleggen, denk ik. Het schiet zeg maar raketten af. Raketten die met een bereik uiteindelijk van 300 kilometer. Dat hangt eraf van welk type raket je daarin stopt. Dat is het type raket wat de Amerikanen niet aan de Oekraïners hebben gegeven. Nee, want dan kunnen ze over, bezet gebied heen dan schieten. Wordt het Rusland heel in en dan wordt het verleidelijk. Dus die hebben raketten gekregen die tot max 70 kilometer ja, kunnen. Ja, 70 tot 80. En dat zijn M30, M31 raketten. Dat mag je meteen vergeten. Maar dat zijn GPS-gestuurde raketten. Ja. Die hebben wij ook gehad met die M270. En die hebben we destijds wegbezuinigd. En dat is een belangrijk stuk slagkracht wat toen werd wegbezuinigd, omdat gedacht werd, het is niet meer nodig. Ja. Het is wel nodig. Maar die krijgen we dus ook? We krijgen iets dergelijks terug. Ik weet niet of het hetzelfde type zal zijn. En er komen dus extra F-35's bij. Ja. En er komen nog zogenoemde Reapers bij. Ja. Dat klinkt heel eng. Wat zijn dat? Dat zijn onbemande vliegtuigen waarvan we er inmiddels 4 in dienst hebben. Het is in principe een verkenningsvliegtuig, maar wat je ook kunt bewapenen. Dus op het moment dat jij op de grond, zo'n vliegtuig kan tot 40 uur, ongeveer thereabouts, in de lucht blijven, in een bepaald gebied, daar alles waarnemen. Dat is een enorme stofzuiger aan informatie, zeg maar. Dat wordt doorgestuurd naar een analysecentrum, collectiecentrum en analysecentrum. Daar ontstaan inlichtingen uit. Maar gaandeweg zo'n vlucht kunnen zich situaties op de grond voordoen waarvan je zegt, daar moeten wij eigenlijk snel ingrijpen. En dan heeft zo'n vliegtuig een wapen bij zich. Ja. Ja, waardoor een operator misschien wel op 10.000 kilometer afstand kan zeggen, en ga ik nu wat aan doen. Ja, maar daar moeten we nog even over debatteren, hè, in Nederland, of we dat willen of niet. In principe heeft de Kamer daar al mee ingestemd om het systeem te bewapenen. Dus dat debat is al geweest. Ja, maar het is nog niet officieel door, begreep ik. Nee, het is nog geen formeel besluit geworden. Nee, precies. Maar wordt dat het, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, ik denk dat het nodig is. Ja. Ja. Nee, want het ligt politiek, zoals je eerder zei, best wel gevoelig in Nederland om toe te geven dat er slachtoffers vallen bij oorlogen. Ja. En als je dan natuurlijk onbemand vliegtuig, dus waarbij ook iemand op afstand zit, een bom laat vallen, daar zijn ethische bezwaren tegen. Ja, er zijn ethische bezwaren tegen het automatisch laten doen. Men is veel te belang dat het killer robots gaan worden. Mm-hmm. En dit zijn geen killer robots. Ook mensen die op afstand zitten en via een schermpje kijken, dan voelt het ook anders dan als je zelf in dat vliegtuig zit natuurlijk en direct ziet wat er gebeurt met de bom die je loslaat. Ja, en dan is het paradoxale hieraan, dat degene die op afstand ziet en in staat is geweest 20 uur lang dat gebied te observeren, vaak betere situational awareness heeft dan de vlieger die daar, zeg maar, met bijna 800 kilometer per uur overheen vliegt. Ja. Het is dus met een ander gemoed eigenlijk waarmee je daar zit. Goed, dat is dus voor het platte materieel, zal ik maar zeggen. Dan gaan we nu kijken naar AI bijvoorbeeld, artificial intelligence, wat gebruikt gaat worden in defensie. Gaat dat een belangrijke rol spelen? Ja, denk ik wel. Met name, ik had het net over het verzamelen van enorm veel data. Ook de F-35 is in feite een groot sensorplatform. Ook zo'n stofzuiger die van alles opzuigt. Dat moet geanalyseerd worden. En daar kun je kunstmatige intelligentie al heel goed bij gebruiken. Dat is één element. Om snel daaruit de belangrijke essenties te halen die je nodig hebt voor de besluitvorming die je daarna gaat plegen. Mm-hmm. Op basis van die informatie om een volgende stap in zo'n conflict te zetten. Of het juist te voorkomen, dat kan natuurlijk ook. Ik denk ook dat je in meer autonome systemen zult gaan zien. Tot op het punt dat er op een knop gedrukt moet worden om een wapen af te vuren. Dat is toch wel een heel belangrijke ethische grens die men nog steeds trekt. Iedereen in de wereld? Nee, niet iedereen in de wereld. Nee. Want wie doet dat wel? In feite alle westerse landen, daar heb je het weer. Behalve Nederland. Nederland trekt die grens ook. Ja, nee, ik bedoel, wij trekken die grens, maar wie trekt die grens niet? Sorry, zo bedoel ik. Oh, sorry. Landen als Syrië, inderdaad. Ja, weet je, dat zijn de bekende boevenlanden, zeg maar, die dat niet doen. Er zijn wel westerse systemen die volledig autonoom zijn, maar die reageren eigenlijk en die zijn van tevoren geprogrammeerd om te reageren op een bepaalde dreiging. Bijvoorbeeld drones die tegen luchtverdediging zijn gemaakt, die cirkelen rond in een bepaald gebied. Zodra de radar van een vijandelijk systeem aangaat, stort hij zich bovenop die radar. Daar is dan geen menselijke tussenkomst meer. Ja, en dat zou je natuurlijk verder kunnen uitbouwen. Ja. Inderdaad. Ja, en daar speelt zich een ethische discussie af, waarbij westerse landen over het algemeen zeggen, wij trekken daar de grens. We willen dat niet. Hoe zit het in Nederland met het gebruik van kunstmatige intelligentie? Zijn we er een beetje goed in? Hebben we voldoende specialisten op dat gebied? Dat is zich aan het ontwikkelen. Je ziet in de kenniscentra, dat zijn de universiteiten en inderdaad ook centra als TNO bijvoorbeeld, dat zich dat heel sterk aan het ontwikkelen is. En daar ga je uiteindelijk, denk ik, ook in het dagelijks leven ook terugzien. Denk zelfs in de medische wereld ook heel sterk terugzien. Dus, en natuurlijk ook bij Defensie. Ja, ik zie Pim Assendelft hardgrondig ja meeschudden. Ja, dat gaan we ook zien in de medische wereld. Het is al volop aan de gang. Pathologen bijvoorbeeld, patroonherkenning van afwijkende uitstrijkjes of ook bijvoorbeeld in de radiologie, CT-scans en MRI's, daar wordt het al volop ingezet. Ja. En Nederland heeft wat jullie betreft ook voldoende specialisten in huis en voldoende opleidingen bijvoorbeeld in het land om die mensen op te leiden. Want daar staan dus vraag naar in de toekomst. Meer vraag dan nu. Ik denk dat zich dat aan het ontwikkelen is. Nederland heeft sowieso een heleboel technische specialisatie, te weinig opleidingscapaciteit voor het aantal banen wat hier in Nederland is. Dus je ziet dat we veel uit het buitenland moeten halen. Het is altijd een probleem. Bij Defensie ook. Ik denk dat dat wel heel sterk in ontwikkeling is. Ja, dan is er ook veel te doen om defensie in de ruimte. Ja. Peter, gaan we even een stukje verder weg. Door bijvoorbeeld satellieten te lanceren. En ook op die manier tussen aanhalingstekens militair actief te zijn in de ruimte. Hoe ver zijn wij daarmee als Nederland? Nederland heeft 1 militaire satelliet in de ruimte sinds vorig jaar. Dat is eigenlijk een soort proefproject om eens te kijken van wat brengt het nou aan informatie voor ons op? Wat is de potentie van een dergelijke capaciteit? Ja, want wat zou het verschil zijn tussen zo'n satelliet en bijvoorbeeld zo'n Reaper die ook informatie verzamelt vanuit de lucht? Een Reaper kun je alleen maar inzetten in een gebied wat je zelf beheerst. Het is een kwetsbaar toestel, het vliegt niet zo snel. Dus dat gebied moet je in ieder geval in de lucht beheersen. Mm-hmm. En op de grond is een ander verhaal. Een satelliet vliegt in de ruimte en volgens het internationaal ruimteverdrag, wat landen ooit gesloten hebben, zijn daar geen beperkingen aan. Je mag dus elk land overvliegen. En als je dat ding bijvoorbeeld in een polaire baan brengt, waarbij die dus van pool naar pool cirkels draait om de aarde, terwijl de aarde daar onderdoor draait, dan ziet zo'n satelliet elke 24 uur elke plek op aarde in principe. Ja. Nou, breng je van... We hebben nu maar een klein satellietje in de ruimte. Ik geloof dat er 2-3 melkpakken is. Zo wordt het wel aangeduid. Veel meer weegt het ook niet. Zo klein? Ja, zo klein. Ja, het kan nog kleiner, hoor. Een nanosatelliet noemen ze dat dan. Nou, dat is een gewichtskwalificatie, dat kun je verder vergeten. Maar dat gaat veel ervaring opleveren. In de zin van wat voor informatie komt erop. Mm-hmm. Hoe moeten wij omgaan met ruimtepuin? Want er zweeft heel veel ruimtepuin in de ruimte rond. Interessant dat we dan nog meer naar de ruimte sturen om ons af te vragen hoe we met alles wat al de ruimte is gestuurd om moeten gaan. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja, zo kun je maar het Peter, ook zien. We zijn natuurlijk niet de enige die dan zo'n satelliet willen. Nee, dat klopt. Dus is het een wenselijke ontwikkeling dat alle landen onafhankelijk van elkaar zo'n satellietenruimte in gaan sturen om elkaar op die manier te bespioneren? Nou kijk, dat is iets wat landen min of meer van elkaar accepteren, dat ze vanuit de ruimte kunnen worden bespioneerd. Daar zal mogelijk ook wel een strijd kunnen ontstaan. Hè? Zowel Rusland als China als Amerika hebben al laten zien dat ze in staat zijn satellieten uit de ruimte te schieten. Met wapens of door satellieten met opzet met elkaar te laten botsen. Dus dat speelt zich al langer af. Ja. Maar een van de belangrijke dingen die wij als Nederland in het verleden hebben gemerkt, is dat we hebben een goede naam, zeg maar. Onze inlichtingendiensten hebben internationale goede naam. Niet vanwege de capaciteiten, dat is groot gebrek geweest, maar vanwege onze connecties. En welke connecties? Connecties met andere inlichtingendiensten eigenlijk. Okay, netwerken. Ja. Dat kun je. Maar de capaciteiten schieten wij tekort. En dat hebben we zelf gemerkt doordat inlichtingen is handel internationaal. Dus als je met elkaar samenwerkt, dan zit je altijd toch ook met een bepaalde armen om de inlichting heen. Want je weet niet wat je meer prijs geeft door inlichtingen te delen. Maar als jij in staat bent iets te bieden, zeg maar, aan zo'n land waarvan je zegt, jij hebt daar informatie van, maar ik heb voor jou dit, dat komt uit mijn informatiebronnen, satelliet, Reaper of menselijk. En dan heb je grote kans dat de kwaliteit van de inlichtingen die je terugkrijgt toeneemt. Ja, dus data verzamelen is van groot belang. Data verzamelen. In jouw positie op het strijdtoneel of überhaupt op het geopolitieke toneel. Eigenlijk, essentieel. En we spreken tegenwoordig in feite ook alleen maar over informatie gestuurd optreden. Je gaat niet maar zomaar weer iets in de blinde doen. Ja. Het moet informatie gestuurd zijn. Ja, dat doen wij dan als Westen. Maar als je dan tegenover een vijand komt te staan die het anders aanpakt. Ja, dan moet je daar een antwoord op hebben. Dat is eigenlijk het punt. En het liefste zou je hem voor willen zijn. Dus bijvoorbeeld op basis van inlichtingen al weten wat hij van plan is voordat hij het gaat doen. Mm-hmm. En dan eventueel daar preventief op kunnen acteren. Ja. Dat kan je mogelijk ook met cyberoperaties doen. Hè, door zijn verbindingssystemen land te leggen of wat dan ook. Maar uiteindelijk is het afschieten van een kanon niet een heel ingewikkeld elektronisch verhaal natuurlijk. Nee. Als je toch besluit zijn kanon af te schieten, of duizenden kanonnen af te schieten, dan moet je daar ook een antwoord op hebben. En dat zijn toch hele kinetische kwesties. Dus dat betekent ook dat kanon vernietigen. Ja. Nederland, kortom, besteedt dus nu extra geld aan defensie. We staan er goed voor, dus internationaal gezien, als het gaat om dat data verzamelen. Materieel gezien wat minder. Maar je vindt wel, heel kort nog, het gaat de goede kant op met Nederland. Of zeg je nou, het mag nog wel een tandje erbij? Nou, laat ik zo zeggen, op basis van wat er nu klaar staat aan geld om te worden besteed en de programma's die lopen, denk ik dat we op de goede weg zijn. Maar het gaat ook nog wel even duren. Dankjewel, Peter Weijers. NPO Radio 1 podcast. Overtreedt wie transfer eigenlijk de privacywet? Kregen mensen vroeger meer huidkanker dan nu? Alledaagse vragen. In de nieuwste podcast Alledaagse Vragen geven we antwoord op al jouw urgente vragen. Als je bijvoorbeeld naar het journaal zit te kijken. Beroep me op mijn zwijgrecht. Waarom bestaat zwijgrecht eigenlijk? Of als je even op je telefoon zit. Wat gebeurt er eigenlijk met je Instagram als je overlijdt? Of je bedenkt ze in de trein of onder de douche. Zelfs douchen is nu duur. Als ik nou 3 keer per week ga, blijf ik dan even schoon? Alledaagse Vragen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De zomerconcerten en masterclasses van International Holland Music Sessions gaan weer van start. Jong toptalent uit alle werelddelen speelt in Noord-Holland, Friesland en Zeeland. Van Bach tot Einaudi. Kijk op ihms.nl. Er is geen gouden standaard. Iedereen reist zijn eigen vaart. Jij bent alle tijd en ruimte waard. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Met betaalbaar particulier onderwijs waarbij jij centraal staat. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Petra Porteng is onlangs aangetreden als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. Het moet anders in de huisartsenzorg, vindt zij. Hoe? Dat horen we zo. Nu eerst NOS Journaal met Jan van der Putten. PostNL geeft alle postbezorgers een vast contract. Nu zijn er nog ruim 1000 postbodes met een tijdelijk contract. Die krijgen allemaal een vaste aanstelling. En dat geldt ook voor nieuwe medewerkers. Tot nu toe kreeg die groep na 7 maanden een vast contract aangeboden. Aanleiding voor het besluit is de krappe arbeidsmarkt. Bij PostNL staan ruim 1000 vacatures open voor postbezorgers. Bij aanslagen op huizen en auto's worden steeds vaker zelfgemaakte explosieven gebruikt. Voorheen werden vooral handgranaten aan de deur gehangen. Nu ziet de EOD meer geïmproviseerde bommen. En de EOD ziet nog een trend. Wat we zien is dat er in de afgelopen jaren door de banken in Nederland en ook de politie fors is geïnvesteerd in het beveiligen van de pinautomaten. Als gevolg daarvan zien we een daling van het aantal plofkraken. En wat dan opvallend iets is, is dat we de explosieven die worden aangetroffen bij plofkraken, nu weer tegenkomen bij de aanslagen bij bijvoorbeeld woningen of voertuigen. Vorig jaar werd bij 11 aanslagen op woningen of auto's een zelfgemaakte bom gebruikt. Dit jaar staat de teller al op 17. Op een kinderdagverblijf in China zijn 3 mensen doodgestoken. 6 mensen raakten gewond. Of er ook kinderen onder de slachtoffers zijn, is niet bekend. De laatste jaren zijn in China vaker kinderen aangevallen met een mes. Rond deze tijd vertrekt Nancy Pelosi uit Taiwan. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stak de Taiwanese president en het parlement een hart onder de riem en zei dat steun aan Taiwan nu belangrijker is dan ooit. Trekkers met omgekeerde Nederlandse vlaggen hebben in Renkum in Gelderland de ingang van de Parenco papierfabriek geblokkeerd. Het zou gaan om een protest tegen de stikstofmaatregelen. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, heeft tegenvallende cijfers bekendgemaakt. Het aantal bestellingen daalde in het tweede kwartaal met 7%. In het eerste kwartaal was de daling 1%. Tijdens corona was er nog groei, omdat klanten meer maaltijden thuis lieten komen. Restaurants klagen over de commissie die ze op bestellingen moeten afdragen en zeggen daarom steeds vaker hun samenwerking op. Ook dit restaurant in Breda, nu het weer meer is geworden. 1%, maar het was al 13%, dus het is naar 14% gegaan. En als je ook er nog bij de bijkomende kosten erbij rekent, zit je op ongeveer 18-19% wat je aan thuisbezorgd betaalt. Er komt toch geen verbod op de verkoop van snorfietsen op benzine. In het klimaatakkoord was vastgelegd om zo'n verbod in 2025 te laten ingaan. Maar dat blijkt tegen de Europese regels te zijn. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur na een bericht van nu.nl. De bedoeling was dat alleen nog elektrische snorfietsen verkocht zouden worden. Maar de lidstaten mogen dat van de EU niet zelf beslissen, omdat het slecht zou zijn voor de interne markt. Het ministerie denkt na over andere maatregelen om dat doel uit het klimaatakkoord toch te halen. Het weer nog zonnig, het warmt snel op. Vanmiddag is het 25 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Ook morgen vrij zonnig, met later in het zuidoosten kans op een onweersbui. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velde. Jolanda, hoe is het op de weg? Hier en daar is het wat langzaam rijden. In totaal staat er zo'n 50 kilometer file. Het merendeel levert amper 5 minuten vertraging op. Bijna 10 minuten oponthoud nu wel op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A67 Venlo-Turnhout tussen de knopen de Leende Heidendoog staat nu 2 kilometer. Dat komt door een aanrijding. De rechte reishok is dicht. En ook 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia, de rechte reishok is dicht. Ster. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan aanmerken. Op Dirk kun je rekenen. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ontzorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Nu bij Dirk, duivis, borrel of tijgernootjes of gezouten pinda's voor maar 1,49. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. 10:55. Goedemorgen, welkom terug bij Spraakmakers. Aan tafel nog steeds natuurlijk onze spraakmaker Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Met hem sprak ik net over de toekomst van het defensiemateriaal. Het komend half uur besteed ik aandacht aan de huisartsenzorg, want deze moet omgevormd worden. En dat bespreek ik met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, Petra Partenge. Dat zijn veel P's, Petra. Ja, heel veel. Fantastisch, ja. Hè? Onthoud ik niet op met de P's, want we hebben ook nog een hoogleraar preventie in de zorg, Pim Assendelft. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goed, het Onderzoeksinstituut van de Gezondheidszorg Nivel meldt dat huisartsen in de eerste helft van 2022 kortere gesprekken voerden dan voor de coronapandemie. Ook gingen ze minder vaak op bezoek bij patiënten. Dat was nieuws van gisteren. En dat de huisartsenzorg nog steeds anders is dan voor corona kan te maken hebben met de hoge werkdruk onder huisartsen. Maar ja, dat moet nog wel uitgezocht worden. Toch, Petra, herken jij dit? Die kortere gesprekken en die huisbezoeken? Ja, ik vertegenwoordig praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Die hebben over het algemeen wat meer tijd dan de huisarts zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor chronische patiënten. Dus die hebben gemiddeld wat meer tijd. De huisarts heeft volgens mij 10 minuten en een praktijkondersteuner heeft een minuut of 20, wat bekostigd is. Hè? Ja. Maar u loopt daar natuurlijk ook rond in die praktijk. Ziet u ook wel dat die huisartsen meer druk ervaren en daardoor de gesprekken korter houden? Of zegt u van nou, ik weet niet of dat zo is? Wat daardoor komt? Dat gevoel heb ik wel. Dat hoor ik ook wel van de zorgprofessionals. Ja. Ja, Pim Assendelft, dat geldt ook voor u? Ja, ik heb een achtergrond als huisarts, praktiseer op dit moment niet, maar ik zit wel op een afdeling met huisartsen en ik praat natuurlijk heel vaak met huisartsen. De werkdruk is hoog. En dat heeft allerlei achtergronden. Gewoon de hele demografie verandert. Dus mensen worden ouder. En als je ouder hebt, heb je vaak meer kwalen. We hebben een actief beleid vanuit de overheid om mensen eerder vanuit het ziekenhuis weer naar huis te laten gaan. Of dat de huisarts meer blijft doen. We hebben ook toch nog steeds een beetje corona-inhaalzorg. Dingen die zijn blijven liggen. Dus alles bij elkaar. En een heleboel oudere huisartsen hebben ook nog opvolgingsproblematiek. Mm-hmm. Vooral in de randen van het land. Dus het is niet voor niks dat de huisartsen op het Malieveld gestaan hebben om aan te geven dat er echt wat dingen bazaal moeten veranderen. Ja. Willen ze het volhouden? Ja, er zijn dus veel redenen aan te wijzen waarom die werkdruk in de huisartsenzorg zo enorm is toegenomen. En Petra Partenge, ik zei het al, u bent voorzitter van de Vereniging Praktijkondersteuners en Verpleegkundigen. Dat zijn de mensen in de huisartsenpraktijk die bijvoorbeeld chronisch zieke patiënten begeleidt. Als het gaat om die werkdruk, ervaart u die als ondersteuner ook? U zegt net wel, we hebben iets meer tijd. Maar ervaart u ook werkdruk die is toegenomen? Er wordt veel werkdruk ervaren. Omdat we hebben praktijkondersteuners die zich bezighouden met de medische chronische patiënten. Maar we hebben ook bijvoorbeeld POH-GGZ. En vanwege allerlei bezuinigingen in de GGZ zijn er mensen met geestelijke gezondheidsvraagstukken die komen bij de huisartsenzorg terecht. Daar zijn inmiddels ook wachtlijsten bij de POH-GGZ. Die ervaren ook de druk. En er komen steeds meer chronische patiënten bij. Dus het wordt steeds drukker. Ja. We hebben een tekort aan praktijkondersteuners. Dus het systeem zit heel erg vast. Ja, en we zeiden het net al even, of eigenlijk zei Pim het net al even, er zijn dus meerdere oorzaken aan te wijzen waardoor dat zo is. Maar we gaan inzoomen in dit gesprek op één oorzaak wat u betreft. En dat is de chronisch zieke patiënt. Ja, wat we zien is dat er een enorme toename is in de afgelopen jaren van de chronisch zieke patiënt. En inderdaad ook wat jij al zei, Pim. Hè? Mensen worden ouder, komen eerder thuis. Hè? Moeten langer thuis blijven wonen. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal op een andere manier georganiseerd. En we zien dat er steeds meer vraag komt naar die praktijkondersteuner. En wat mij betreft gaan we veel meer inzetten op gezondheid, ja, preventie, dan dat we ons bezig blijven houden met van hoe gaan we mensen nou pilletjes blijven geven. Ja, want wat er nu gebeurt is, chronisch zieke patiënten komen bij de huisarts terecht en dan gaan we, en dan zeg ik het even, botpleisters plakken, medicijnen geven. Ja, ja. Nou ja, we zien gelukkig al dat er veranderingen zijn. Hè. Dus als we kijken, als ik in het land ben, dan hoor ik praktijkondersteuners vertellen over, mm-hmm, bijvoorbeeld Bas van de Goor Foundation heeft een challenge, hè, mm-hmm, met groepen diabetes wandelen. Nou, dat wordt gedaan vanuit de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner begeleidt dat. En daar zijn echt heel veel goede, positieve veranderingen waarneembaar. Ja. Nou, zo zijn we wel bezig om het op een andere manier te doen. Maar wat mij betreft moeten we daar volledig op gaan inzetten. Ja. Want de cijfers liegen er niet om. 2040 is 1 op de 4... mensen in Nederland moet in de zorg werken om de zorgvraag aan te kunnen. Ja, ja. Dat gaan we niet redden. Nee, maar we zoomen dus nu in op die chronisch zieke patiënten. Ja. Als je die weg zou halen, dat kan natuurlijk niet voor de volle 100%. Maar als je een hele hoop van die mensen uit die huisartsenzorg zou kunnen halen door bijvoorbeeld meer in te zetten op preventie, ervoor te zorgen dat ze überhaupt niet ziek worden, hoeveel zou dat helpen bij dit vraagstuk? Ik kan het niet in maat en getal uitdrukken, hè, want we hebben het hier over chronische aandoeningen. Mm-hmm. De patiënten die Petra en haar collega's zien, dat zijn eigenlijk merendeel leefstijlgerelateerde aandoeningen. Hè. Iedereen weet dat als je diabetes mellitus type 2 hebt, dat dat een relatie heeft met bijvoorbeeld overgewicht. Maar het is niet 100%. Ja. He, dus er zit bij iedere aandoening ook een onderdeel pech. En daar zijn de getallen gewoon niet duidelijk over. Nee. Maar ik denk dat het echt wel heel veel zou schelen als we enerzijds de mensen die een chronische aandoening hebben, als we een deel zouden kunnen voorkomen. Doordat ze meer gaan bewegen, niet zwaar worden, minder drinken. Roken is natuurlijk nog steeds de grootste boosdoener. Ondanks dat minder mensen roken, is het nog steeds de grootste boosdoener als het gaat om het veroorzaken van ziekte. Mm-hmm. Dan zou dat heel goed zijn. Het andere is dat we misschien de oplossing van een aantal dingen ook wat meer buiten het medische circuit moeten zoeken. Hè, je noemt de Bas van de Goor Foundation met de Walk Challenge. We denken nu nog heel vaak dat mensen, hè, dat de oplossing erin ligt dat we mensen pillen moeten geven en vaak moeten controleren. Mm-hmm. Je ziet soms dat als iemand aan het wandelen raakt of als iemand eenzaam is en bijvoorbeeld weer naar een bridgeclub gaat, dat dan eigenlijk bijvoorbeeld een depressie ook oplost. Ja. Dus we moeten ook met z'n allen gaan nadenken of we niet de zaken die nu medisch blijven, mm-hmm, ja, of we die niet voor een deel ook op een andere manier moeten gaan oplossen. En dat is meer een maatschappelijke opgave. Ja, maar dat is interessant, want daar gaan we het inderdaad over hebben, van hoe ga je dat dan doen? Laten we beginnen even, wat kan de huisarts doen? Zit hem dan toch in die één-op-één gesprekken als er een chronisch zieke patiënt binnenkomt, Petra, die eventjes streng toespreken? Ja, nou, misschien moet je dat als huisartsenpraktijk wel willen gaan doen. Dat je echt nagaat van hoe ziet je leefstijl eruit. Mm. En welke zaken zijn daar. Gebeurt nu te weinig dat patiënten daar zo direct op worden aangesproken? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, weet je, dat durven we ook misschien helemaal niet. Want dat vinden we best wel spannend. Ja? Waarom is dat eigenlijk zo? Nou, als je gewoon weet als arts, het een heeft direct te maken met het ander. Nou, ik denk dat wij als Nederlander ook wel vinden dat we zo'n beetje overal recht op hebben. Hè? En het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En ik heb recht op die sigaret of de twee wijntjes of drie mm-hmm. biertjes per avond. Ik weet het niet. Dat is ook wel een beetje Nederland. Hè? Ja. We hebben maar daar dat wel is natuurlijk ook zo. Iedereen mag het zelf weten. Ja. Maar het is natuurlijk aan de arts die daar zit om die patiënt beter te maken, dan wellicht ook om aan te geven dat is niet goed voor je. Nee, maar er is ook onderzoek naar gedaan. En we houden onszelf ook een klein beetje voor de gek wat dat betreft. Ja. Er is, en dat is alweer een tijdje geleden geweest, aan huisartsen gevraagd van vind jij dat je een ongevraagd leefstijladvies mag geven. Mm-hmm. Er was maar een minderheid van de huisartsen die zei, ja, ik denk dat ik dat eigenlijk kan doen. Ja. Werd aan de patiënt gevraagd, vindt u dat uw huisarts u een leefstijladvies zou moeten geven als het aan de orde is? En zei een meerderheid van de patiënten dat. ook als we kijken naar bijvoorbeeld hele korte interventies. Mm-hmm. Er is ook in Engeland onderzoek naar gedaan, maar ook in Nederland als het om roken gaat. Dan zie je dat die huisarts als een zeer gezaghebbend adviseur gezien wordt. Ik denk dat ze dat zelf onderschatten. Dus het kan eigenlijk, het kan gewoon. Iedereen het staat kan heel hiervoor goed. Open. Het, okay. Ja, ja, echt. Alleen, ik denk dat er iets anders speelt. Mm-hmm. En dat is namelijk dat die hele huisartsenpraktijk onvoldoende nu nog ondersteund wordt, geëquipeerd wordt, om ook met iedereen die het betreft dat gesprek aan te gaan. Okay. Want stel je voor dat iemand hapt, hè, dan zou je eigenlijk een vloeiend systeem moeten hebben om iemand ook naar vervolginterventies of vervolgclubs te krijgen. Maar we zoeken hier dus naar oplossingen. Dit is er dus één van. Het gesprek aan moeten kunnen gaan en dan vervolgens ook die infrastructuur hebben om iemand, om het, iemand door te verwijzen. Dan gaan we naar de omgeving. Dan kijken we bijvoorbeeld naar gemeente. Heb je een goed gesprek gehad met je patiënt en die loopt de deur uit, die gaat naar het station en die loopt daar meteen tegen de smullers aan. Ja. Om maar even wat te zeggen. Goed, maar dat hebben we met elkaar natuurlijk gecreëerd. Hè? Dus vandaar maar dat moet dan dus ook anders. Ja. Vandaar dat we ook oproepen voor een maatschappelijk debat. Laten we daar ook naar kijken met elkaar. Ja. Laten we nou kijken hoe kunnen we de zaken zo gaan veranderen, gaan kantelen, want het is echt nodig. Het zit zo vast, we moeten kantelen. Dus hoe kunnen we dat nou met elkaar gaan doen? Ja. Gemeenten zijn daar natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor. Maar ook een overheid. Gebeurt dat voldoende? Want ik ben hier eventjes op gaan zoeken. Zijn er al gemeenten die hier iemand verantwoordelijk voor heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor deze kwestie? Is er. In de gemeente Ede is er een wethouder Food. Hij heet Leon Meijer, hij is van de ChristenUnie. En hij is hier dus mee bezig. Hij probeert die omgeving daar zo in te richten, bijvoorbeeld bij het nieuwe station Ede-Wageningen, dat er een gezonder product wordt aangeboden voor mensen. Is dat dan al een goed begin? Ja. Is dat precies wat we nodig hebben? Ja, maar ik heb ook het interview met hem gelezen. Hij zegt dat hij eigenlijk nu nog te weinig instrumenten heeft om dat echt goed door te zetten. Ja, dan gaat het om juridische instrumenten ook bijvoorbeeld. Er komt bijvoorbeeld een omgevingswet die zegt dat de omgeving ingericht moet worden zodanig dat mensen gezond moeten blijven. Nou, daar gaan we natuurlijk in de loop van de jaren gaan we zien in hoeverre dit soort wat zachtere maatregelen misschien ook daar een onderdeel van kunnen worden. Het is wel heel erg belangrijk dat mensen in een zowel sociale omgeving zitten als een fysieke omgeving die hen ook in staat stelt dat gezonde leven te leiden. Ja. Want nou ja, die huisarts en die praktijkondersteuner, die ziet iemand maar 0,001% van zijn leven. En als we het over leefstijl hebben, we het over gedragsverandering. Dat zul je in je eigen leefomgeving moeten doen. Ja. Ja, maar goed, er is wel aandacht voor, heb ik het idee, vanuit Den Haag. Want daar moet je dan ook naar kijken. Daar moeten wetten veranderd worden. Daar moeten juridische kaders worden geschetst. En daar is ook een preventieakkoord. Ik kijk naar Petra. Ja, en die trekt een gezicht van en zegt, ja, dat is er wel, maar het is er eigenlijk niet. Ja, nou, goed, het preventieakkoord. Ik moet daar heel eerlijk gezegd ook een klein beetje om lachen. Er zijn 70 partijen volgens mij die zich daarmee bezighouden. Onlangs kwam daar het uitslag dat nog niet zo heel veel helpt. Dus je kunt met elkaar wel een akkoord. En we kunnen daar met 70 partijen natuurlijk het gesprek over aangaan. Maar het gaat over mijn eigen verantwoordelijkheid. Mijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor mijn eigen leefstijl. En ik denk dat we daar echt naartoe moeten. We mogen veel echt meer dan dat we dus kijken naar wat de overheid voor ons kan betekenen. Tuurlijk, de overheid is daar, heeft daar ook absoluut een rol. Hè. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een Els Borst, hè, die in haar periode echt het roken heeft geprobeerd uit te bannen, heeft ze echt goed gedaan. Dat heeft echt voor een heel groot gedeelte geholpen. Dus overheid, gemeentes, we zijn er allemaal verantwoordelijk voor, maar het begint bij mezelf. En ik vind echt dat is echt de belangrijkste persoon die gaat over leefstijl. Het gaat over mij. Maar dat is wel een cultuuromslag, zeg, denk ik. Hoe krijg je mensen zover dat ze dat inderdaad ook bij zichzelf gaan leggen? Want je wil een gedragsverandering in feite. Ja. Je kunt tegen ze zeggen van het moet anders. Maar dat wil nog niet zeggen dat het anders gaat gebeuren. Nou ja, we zitten even in de context waar we het nu over hebben in een redelijk comfortabele situatie. Namelijk dat mensen zich al melden met een gezondheidsprobleem in de zorg. Ja. En dat is een niet te onderschatten. Wij noemen dat wel een haakje, of in de psychologische terminologie heet dat teachable moment. Je hebt natuurlijk een heel goed startpunt om bij de zorg die iemand over zijn eigen gezondheid heeft, om ook over de leefstijlcomponent te praten. Nou, als huisarts, 9 van de 10 gevallen blijkt het niets te zijn. Maar kun je toch verder gaan op die zorg? Ja. Hè? En 1/10 blijkt het wel zo te zijn. Misschien zelfs een chronische aandoening. En dan zit je in de begeleiding van zo iemand. Dus heel vaak gemeenten of kennisinstellingen zijn enorm op zoek van hoe kun je nou de motivatie van mensen beïnvloeden. Ja. Daar denk ik dat wij een heel sterke positie in de zorg hebben. Ja. Ja. Maar je ziet niet alle mensen natuurlijk. Hè? Dat is maar een heel klein gedeelte. Nee, ja, mensen moeten... want wij denken allemaal dat mensen hun gedrag gaan veranderen omdat wij... bijvoorbeeld als dokters bang zijn dat ze dan over 30 jaar iets ernstigs krijgen. Ja. Zo werkt dat psychologisch niet. Mensen moeten doelen dicht bij zichzelf hebben. En het moet ook op kortere termijn haalbaar zijn. Ja. En dat noemen wij motiverende gespreksvoering. We gaan op zoek naar elementen die mensen makkelijk kunnen oppakken en waarbij ze zelf snel een intrinsieke motivatie kunnen halen. Ja, er is kortom nog een grote cultuuromslag nodig bij iedereen. Ja. Dank voor dit gesprek, voor deze eerste aanzet daartoe. Ja. Nieuws dan via de NOS. Nederlandse bedrijven hebben miljoenen verdiend aan bouwprojecten rondom het omstreden WK-voetbal in Qatar dat later dit jaar begint. Bij de bouw van de stadions kwamen enkele duizenden arbeidsmigranten om het leven. Petra Bolster van vakbond FNV, goedemorgen. Wat zijn uw ervaringen bij de bouw in Qatar met de salarissen? Nou, dat de salarissen ver onder de maat zijn. Mevrouw Bolster, ik onderbreek u heel even, want ik hoor een haperende verbinding. En dat klinkt een beetje slordig. Dus we gaan u even bellen en dan hopen we dat die verbinding beter klinkt. Want anders haakt iedereen af en dan horen we alsnog niet het verhaal wat we eigenlijk willen horen. En daarvoor zijn we hier met z'n allen. Dus we gaan even wachten tot die verbinding in stand komt met Petra Bolster. Dan gaan we dus spreken over die Nederlandse bedrijven die miljoenen hebben verdiend aan bouwprojecten rondom het omstreden WK-voetbal in Qatar. Mevrouw Bolster, u bent weer bij ons, begrijp ik? Ja. Ja, fijn dat u er bent. Maar wat zijn uw ervaringen bij de bouw in Qatar met salarissen, vroeg ik? Nou, dat ze salarissen onder de maat zijn... en dat ook de arbeidsomstandigheden te wensen overlaten. Ja, en wat maakt de Nederlandse winst nou zo omstreden? Nou ja, het is altijd zo als je winst maakt over de rug, zal ik maar zeggen, van werknemers. Dan is dat per definitie natuurlijk omstreden. Kijk, goede arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden zijn wel het minimum waar je aan zou moeten voldoen. Hè? Mm-hmm. En op wat voor manier hebben deze bedrijven dan miljoenen verdiend aan die bouwprojecten? Het waren dus lage salarissen, om mee te beginnen. Nou, de salarissen waren laag, inderdaad. Maar ook door arbeidsomstandigheden, waar je natuurlijk ook op geld kunt verdienen. Dat is hoe zij hun winst maken. Ja. Is er een aanloop naar het WK iets verbeterd inmiddels? Ja. Er zijn bijvoorbeeld samen met de overheid in Qatar zijn er inspecties op bouwplaatsen hebben er plaatsgevonden. Er zijn regels gekomen ter bescherming bij het werken in de hitte. Want dat was er eerst helemaal niet. Hè? Dus hoe heet het ook werd, ze moesten gewoon doorwerken. Ze hadden ook nergens pauze. Er is een minimumloon ingevoerd. En het kafala-systeem, dat was een heel omstreden systeem, is afgeschaft. In die zin, vroeger als je van werkgever moest veranderen, had je toestemming van je huidige werkgever nodig. En ook bijvoorbeeld om het land te verlaten. Oh, dat systeem is afgeschaft. Nu zit het wel nog op de handhaving, bijvoorbeeld dat niet-werkgevers ze toch nog vragen aan werknemers dat ze zo'n bewijs overleggen dat ze bij hun vorige baas weg mochten. Dus er is nog wel werk te doen in Qatar. Dank, Petra Bolster van vakbond FNV. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Stijn Waaiers uit Tilburg, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 47, je bent jurist bij de gemeente Den Bosch. Je hebt gewerkt bij de Rabobank. Je was vuilnisman voor die tijd. Ik weet alles van je. En je doet in je vrije tijd aan curling. Ja. Ook met dit weer? Nee, op dit moment niet echt. Nee, dat scheelt. Nee, omdat we geen ijs hebben. Maar volgens mij over 2 of 2,5 maanden is er wel weer ijs. En dan begint het seizoen voor ons. En dan curling in Tilburg op de... In het sportcomplex waar ook de Tilburg Trappers ijshockey is. Zeg maar. Oh ja, binnenbaan. Ja. Neem ik aan, toch? Ja. Ja, mooi. Eens even kijken, de hoogste score die is neergezet is van Paul van der Werf uit Haarlem. 56 punten heeft hij gekregen, is door de jury naar boven bijgesteld. Zijn antwoord over het langstzittende kabinet is namelijk toch goed gerekend. Altijd belangrijk om nog even te zeggen. Vandaar dat hij dus nu 56 punten heeft. Ga er maar aan staan. Ik had het al begrepen. Ja. Ja, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Daar gaan we. Our response will be very firm, strong, and fourth wall. Taiwan is omsingeld door Chinese troepen. China is woest over het bezoek van Pelosi. Het land begon gisteren ook een militaire oefening rond het land. En die duurt tot zondag. We come in friendship. We thank you for your leadership. We want the world to recognize that. The current situation is created purely by the US side. We come in friendship. So of course, it has to bear the responsibilities. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft gisteren dan toch voet aan land gezet in Taiwan. Vraag 1. In welke stad heeft zij het Taiwanese parlement een toespraak gegeven? Ik heb geen idee, maar ik ga gokken Taipei. Ja, dat heb je goed gegokt. Pelosi benadrukt in haar boodschap dat de wereld momenteel voor de keuze staat tussen democratie en autocratie en dat Taiwan een vrij land moet blijven. Vraag 2 dan. Als reactie van Pelosi's bezoek stopt China met het invoeren van een aantal levensmiddelen. Welk dierlijk product wordt niet meer geïmporteerd uit Taiwan? Gok hem ook maar. Inktvis. Ai, nee, het is vis. Ja, welke precies, dat is nog niet bekend. Dus vandaar dat ik hem niet goed kan rekenen en de jury ook niet. Hè? Ja, nee, wordt niet goed gerekend, helaast. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Voor het eerst sluit een ziekenhuis in Nederland voor langere tijd de spoedeisende hulp. Volgens het ziekenhuis zelf komt de veiligheid van patiënten hierdoor niet in gevaar. Omdat we hier in een randstedelijk gebied zitten met veel ziekenhuizen in de omgeving. Maar het zorgt wel degelijk voor problemen. Dat betekent dat je als patiënt misschien zelfs of nog verder moet gaan reizen of nog langer moet wachten. In welk ziekenhuis in Zoetermeer sluit de aankomende 2 maanden de spoedeisende hulp voor 3 dagen per week? Ja, dat moet ik ook weer gokken. Dus het Delta ziekenhuis? Het Lage Land ziekenhuis. Ja, tot 1 oktober blijft daar de spoedeisende hulp 3 dagen per week gesloten. Vraag 4. Niet alleen in Zoetermeer is er sprake van personeelstekort. In het Antonius ziekenhuis in Sneek zijn ook problemen. Door het sluiten van 1 van de operatiekamers zijn hoeveel operaties afgebeld? 231. Heel specifiek. 90. Ja, er blijven nog wel 2 operatiekamers open. Heerlijk dit. We gaan op vraag 5. Laat een fragment horen. Wie is hier aan het woord? We hebben een dijk van een klimaatprobleem. We zullen dat echt moeten aanpakken. Onderdeel van de oplossing is een prijskaartje hangen aan de uitstoot van broeikasgassen. Ja. Waar CO2 een hele belangrijke van is. Wie is dit? Ik heb echt geen idee. Dus ik ga gokken. Sandra Philippe. Nee, Barbara Baarsma. Oh, ja. Hoogleraar toegepaste economie. Net, is dat een collega? Nee, die zat hier niet net, maar we hebben er wel besproken in het mediaforum. Ja, precies. Ja, ze pleit voor een CO2-budget met maximale uitstoot. Vraag 6 dan. Gisteren werd Baarsma na alle kritiek uitgenodigd om haar plannen toe te lichten bij talkshow Op 1. Zij besprak haar gedachte-experiment eerder deze week bij een ander medium. Waar was dit? Bij jullie, op Radio 1. Nee, bij BNR Nieuwsradio was het. Volgende vraag. Je krijgt hints over een persoon vandaag uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Ik heb mijn laatste slag geslagen. 3. Want ik voorzie geen gouden toekomst meer. 2. Na mijn relatie is ook mijn carrière voorbij. 1. Ik heb aangekondigd te stoppen met schaatsen. Ah, Koen Verweij. Ja. Dat is Koen Verweij, dat heb je helemaal goed. Daarvoor krijg je 1 punt. Dat betekent dat je nu 2 punten hebt. Je moet dus 29 vragen goed beantwoorden. Ik geloof dat ik daar niet eens aan toe kom, maar we gaan het toch proberen. Ik wens je heel veel succes. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Bij een referendum in welke Amerikaanse staat stemde de meerderheid tegen afschaffing van het abortusrecht? Kansas. Goed, uit welke eeuw kwam het in de Waddenzee gevonden krijgsbeeld? 18e. 17e. In welk Zuid-Europees land mogen de airco's in de zomermaanden niet lager dan 27 graden? Spanje. Is goed, hoe heet de organisatie die steeds meer aanslagen ziet met zelfgemaakte explosieven? Dat weet ik niet. De EOD, de explosieve opruimingsdienst. Met hoeveel procent daalde wereldwijd het aantal bestellingen van Just Eat Takeaway? 7. Is goed, naar welk radiostation gaan 3FM-dj's Sander Hogedoorn en Frank van der Lende? Veronica. Is goed, wat is de meest voorkomende type woning in Nederland? Eensgezinswoning. Rijtjeshuis. Hoe heet de technisch directeur die weer vertrekt bij de Curaçaose Voetbalbond? Piet. Guus Hiddink. Defensiecheck met spoed de schietstoelen van welk gevechtsvliegtuig? De Joint Strike Fighter. Is goed, RTL verkoopt welk realityprogramma aan het buitenland? Geen idee. BNB vol liefde. Hoeveel procent van de melkkoeien mocht volgens het CBS vorig jaar naar buiten? 70. 75. Welke activiteit zal het Amsterdamse studentenkoor dit jaar niet organiseren? Zich als vervelende personen gedragen ten opzichte van vrouwen. Het is de ontgroening. Ja, dat is bijna hetzelfde, toch? Ik neem vraag 15 nog even mee voor de eeuwige eer en de roem. Wat voor markt werd gisteren in Hellevoetsluis georganiseerd? Een tweedehandsmarkt. Ja, ik ga het al invullen voor je, de kerstmarkt. Geen idee. Stijn, dank je wel voor het meedoen. Je hebt in totaal 10 punten gescoord. Ja, dus ben je bent helaas niet heel door. Erg trots op. Dus. Ja, nou, ik vind het een moedige poging. Fijn dat je er was. Stijn Waaiers. Dank je wel. Ook dank Peter Weininga, Petra Portenge en Pim Assendelft. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 met Maaike Timmerman. Maaike, goedemorgen. Wat ga jij zo doen? Goedemorgen. Ja, het is bloedheet vandaag. En je zou maar in zo'n partytent bij Schiphol staan te wachten. Hopend dat je niet te laat bent voor je vlucht. Nou, na de zomer is het misschien wel gedaan met de hitte, maar niet met de chaos. Nog tot en met de herfstvakantie snijdt Schiphol in de capaciteit. Frank Oostam van de AVR is zo mijn gast bij Sven op 1. Dat zometeen. Nu eerst NOS Nieuws met Jan van de Putten.